Drie uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu krijgt deze nacht een pacemaker. In een video laat hij weten dat hij een week geleden een apparaat kreeg om zijn hart te bewaken en dat het apparaat begon te piepen en aangaf dat een pacemaker noodzakelijk is. In Israël gingen gisteren opnieuw veel mensen de straat op om te protesteren tegen de regering van Netanyahu. Ze zijn boos over de plannen om het rechtssysteem te hervormen. Die hervormingen zorgen ervoor dat de macht van rechters kleiner wordt en de macht van de politiek groter. Bij een winkelpand in Rotterdam is vannacht rond 1:30 een explosief ontploft. Niemand raakte daarbij gewond, zegt de politie op Twitter. In de regio Rotterdam worden vaak explosieven geplaatst de laatste maanden. Vaak heeft dat te maken met ruzies tussen rivaliserende drugsbendes. Het is niet duidelijk of de explosie van vannacht daar ook mee te maken heeft. Er is vannacht een nieuwe luchtaanval op de Oekraïnse stad Odessa geweest. De gouverneur van de regio zegt dat infrastructuur, woningen en een religieuze instelling zijn beschadigd. Er is niet bekend of er burgerslachtoffers zijn gevallen. Bij een zware luchtaanval afgelopen woensdag op Odessa ging volgens Oekraïne 60.000 ton graan verloren en is belangrijke infrastructuur beschadigd. Op Rodos is een groot aantal mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden, onder wie zeker 200 Nederlanders. Reisorganisaties proberen zoveel mogelijk mensen naar huis te krijgen. Het vuur heeft al zo'n 40.000 hectare natuur verwoest en heeft nu ook de toeristische gebieden bereikt. 3 hotels gingen in vlammen op. 60 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht met ademhalingsproblemen. Het weer. Vannacht veel bewolking met geregeld regen. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Morgen veel bewolking met ook regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Ook de dagen daarna wisselvallig zomerweer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Noua Sira van Sluis en Antoinette van der Weert. Deze nacht is vormend. In hoeverre wordt je identiteit bepaald door je familie en de omgeving waar je opgroeit? En wat als je je later beseft dat de religie, cultuur of waarden die je van huis hebt meegekregen niet meer matchen met de persoon die je bent en waar je achter staat? In sommige gevallen kan het naast elkaar bestaan, maar wat als dat betekent dat je gehele identiteit en omgeving verandert? Ja, deze nacht is theatermaker Justin Samgaar de verteller in gesprek met ons over hoe het voor hem was om vanuit een sekte op te leven en daar dus ook uit te stappen. Hij leefde bij de Jehovah getuigen en nam het besluit om hier uit te stappen. Maar wanneer is iets een sekte? Wanneer is iets een groep? Daarover gaan we ook in gesprek en dat doen we met psychotherapeut Monique Molendijk over dus de impact van sektes. Nelly Rosa met het laatste nieuws vanuit Curaçao. En we spreken met visual artist Lenia Al-Hajiji en theatermaker Giovanni Brandt. Dankjewel. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Social media staat vol met influencers die reclame maken voor cosmetische operaties zoals haartransplantaties, een Brazilian buttlift of een neuscorrectie. Dit gaat helaas niet altijd zo goed. Zo zijn er horrorverhalen over implantaten die na een aantal jaar beginnen te lekken, benauwdheidsklachten na neusoperaties. Medische specialisten waarschuwen daarom voor de gevolgen van deze ingrepen op lange termijn. We spreken hierover met Sietske Asma, oprichter van het online platform Wie Mooi Wil Zijn, waar zij mensen informeert over cosmetische ingrepen. Waarom denk je dat juist nu medische specialisten waarschuwen voor de lange termijn gevolgen van cosmetische operaties? Het feit dat artsen nu waarschuwen voor de lange termijn risico's van cosmetische ingrepen komt natuurlijk door de toename. Dat bleek ook uit het onderzoek dat er steeds meer jongeren ook cosmetische ingrepen ondergaan. Maar je ziet ook wel een verschuiving in het soort ingrepen. Dus met botox en fillers, dat zijn minder invasieve ingrepen. Maar bijvoorbeeld een Brazilian butt lift, dat is echt een heftige ingreep. Dus een high-risk operatie. En waar de artsen eigenlijk voor waarschuwen is dat je vaak toch op jonge leeftijd, en dat is nou eenmaal zo, die hersenen nog niet helemaal ontwikkeld zijn. En dat je dus ook niet zo goed op lange termijn het effect daarvan kunt overzien. Het is sowieso ook wel belangrijk om even te benoemen dat het gaat ook in het artikel over influencer marketing. Maar medische ingrepen mogen niet geïnfluenced worden. Dat gebeurt nog wel steeds, maar dat mag absoluut niet. En wat doet het volgens jou met onze beeldvorming nu de mate waarin cosmetische ingrepen worden uitgevoerd de afgelopen jaren is toegenomen? Ik denk wel dat we een nog onhaalbaarder schoonheidsideaal creëren. Door die grote ingrepen eigenlijk. En het vervelende is dat we toch afgaan op wat we op internet zien. Dus voor- en nafoto's van klinieken, maar ook wat van patiënten zelf die hun resultaten tonen. En zo ziet het er in het echt nooit uit. Op een foto kun je natuurlijk filters gebruiken, dat soort dingen. Maar je kijkt ook naar het goede licht en dergelijke. En je bent niet in beweging. En in real life ziet het er toch altijd anders uit. Vaak ook minder mooi natuurlijk. Dus ik denk dat ondanks dat we wel weten dat die foto's niet helemaal waarheidsgetrouw zijn, dat we toch, als je dat maar vaak genoeg ziet, dat je toch gaat geloven dat dat de werkelijkheid is. En als je dan naar jezelf kijkt in de spiegel, dan kan dat best wel tegenvallen. Dus ik denk inderdaad wel dat hoe meer we aan zo'n onhaalbaar schoonheidsideaal gaan voldoen of proberen te voldoen, dat zeker wel invloed heeft op ons zelfbeeld. En Sietske, er kloppen regelmatig bij jou mensen aan die ontevreden zijn over de cosmetische behandeling die ze hebben ondergaan. Met wat voor klachten komen ze bij jou? Ja, bij ons platform melden zich voornamelijk mensen die een complicatie hebben na een ingreep. En wat voor complicatie dat is, dat varieert heel erg. Dus dat kan zijn na een botoxbehandeling dat hun oog een beetje hangt. Maar soms melden mensen zich ook met een acute medische complicatie, bijvoorbeeld na een operatie in het buitenland. Als er dan weinig nazorg is in Nederland, weten ze eigenlijk niet zo goed waar ze dan naartoe moeten gaan. Ik moet wel benadrukken dat wij niet de plek zijn om acute medische situaties op te vangen natuurlijk. Maar het geeft wel aan dat vooral die ingrepen in het buitenland, dat dat toch wel nadelig kan zijn als je zorg nodig hebt na een ingreep. Los van de lichamelijke complicaties hebben we ook heel veel mensen die zich melden en advies willen over klachtenprocedures. Dus die zijn dan niet tevreden met een behandeling of hoe ze zijn behandeld door de arts of de kliniek. En de klachtenprocedures zijn toch nog wel een beetje vaag vaak. En vaak worden klachten ook wel weggemaakt door een kliniek. Of als je eenmaal in zo'n klachtenprocedure zit, vraagt dat zoveel van de patiënt tussen aanhalingstekens dat die vaak afhaken. Omdat ze het niet goed weten waar ze terecht kunnen. Dus daar helpen we mensen ook bij. Wat voor advies zou je aan iemand geven die eraan denkt om een cosmetische ingreep te laten doen? Ik vind de maakbaarheid van het lichaam iets moois. En ook de zelfbeschikking. Dus dat je zelf kunt bepalen hoe je eruit ziet. Dat gezegd hebbende, denk ik wel dat als je een cosmetische ingreep overweegt, dat je eerst heel goed te raden moet gaan bij jezelf wat je motivatie is om de ingreep te laten doen. Is dat omdat je aan een toch trendgevoelig schoonheidsideaal wil voldoen? Dan lijkt me dat niet de juiste motivatie. Bespreek het met mensen in je omgeving. Dus niet alleen met je vrienden die misschien eenzelfde schoonheidsideaal nastreven, maar ook met je familie als dat kan. Je mag dat ook met ons doen. Maar dat je gewoon voor jezelf echt goed helder krijgt waarom je het wil doen. En vervolgens is het echt heel belangrijk dat je met een open blik alle informatie tot je neemt. Dus je ook focust natuurlijk op de voordelen van zo'n ingreep, maar vooral ook op de mogelijke risico's en complicaties en de nadelen. Dat is natuurlijk altijd lastig om je in te denken hoe het zou zijn als je een complicatie krijgt. Maar geloof me, als je een complicatie krijgt, dan ben je vaak echt ver van huis. Natuurlijk niet bij een hele kleine ingreep, een blauw plekje bij een botoxbehandeling, dat kan gebeuren. Maar als je echt problemen krijgt, zoals infecties, het afsterven van weefsel, het kan allemaal. Je kunt er ook aan doodgaan. Dat zijn natuurlijk wel echt serieuze risico's. Dus iets om zeker mee te nemen in je overweging. Dankjewel, Sietske Asma, oprichter van het online platform Wie Mooi Wil Zijn. Je luistert nu naar De Nacht is Zwart. Afgelopen week is de Barbie-film in première gegaan. En ja, ik heb het geluk gehad dat ik allemaal heb mogen zien. Ik heb gewoon een kaartje gekocht. En Wat ik heel erg wil zeggen aan iedereen die hem nog niet heeft gezien, en ik kijk even naar jou, naar Masira. Ik heb hem inderdaad nog niet gezien. Ik wil gewoon even zeggen, heb je wel trailers gezien? Zeker. Oké, de trailer is als een soort van Barbie die nog in de doos zit. En zodra je de film ziet, dat is alsof je Barbie uit de doos hebt en met Barbie kan gaan spelen. Ja, dat heb ik nooit gedaan. Oké. Nou, dan kan ik deze metafoor ook niet mooier maken dan dat hij is. Wat ook wel heel mooi van deze film is, is dat heel veel grote artiesten een liedje erover hebben geschreven. Waaronder Billie Eilish. I used to float, now I just fall down. I used to know. Billie Eilish, What Was I Made For? Ja. Hoe belanden mensen in een secte? En wat doet het met je als je in een secte beland bent? Monique Molendijk is psychosociaal therapeut en een expert op het gebied van destructieve relaties, manipulatie en mindhacking. Ze biedt ondersteuning aan familie en geliefden die te maken hebben met deze problemen. En is gespecialiseerd in therapie aan slachtoffers van manipulatie. Goedenacht, psychosociaal therapeut Monique. Dag Antoinette, goedendag. Wanneer is iets eigenlijk een secte? Ja, wanneer is iets een secte? Een secte, het woord secte heet eigenlijk afscheiding van het geheel. Hè, dus het is over het algemeen een besloten groep, een besloten gemeenschap. Het is een club. Je ziet het ook in orthodoxe kerken. Het is ook heel gesloten waar niemand in mag. Maar is dat dan al een secte? Een secte is zeg maar de pure theoretische benoeming van een secte is een besloten gemeenschap. Mm-hmm. En het is een groep van twee of meer personen, waarin één persoon de groep, of die andere persoon, opzettelijk psychologisch en of emotioneel manipuleert. Dus, en met als resultaat dat deze volstrekt afhankelijk van hem wordt. Ook in het nemen van significante levenskeuzes en beslissingen. Maar een secte kan dan gewoon met twee mensen zijn. Ja, nee, ik vind het echt bizar dat het al zo snel is. Ja, een secte heet een afgesloten groep. En een groep is twee of meer personen. Wauw. Wanneer is dan bijvoorbeeld iets gewoon... Nou ja, gewoon... Wanneer is iets een beetje toxisch en wanneer is iets een secte? Nou, het wordt een secte als het volstrekt besloten is. Mm-hmm. He, dus, en één persoon, zeg maar, de groep van hem of haar. En ik ga in dit gesprek nu hem zeggen, omdat de meeste groepsleiders mannen zijn. Maar er zijn ook vrouwen, laten we wel wezen. Mm-hmm. Maar bij de grotere groepen zijn het over het algemeen mannen. En die manipuleert de groep dusdanig dat de groep afhankelijk van hem wordt. In alle significante keuzes. Jeetje. En normaliter heb je het gesprek over iets. Hè? Dus eten we vandaag pompoen of aardappels. Ik zeg het maar even. Ja. Maar in een secte beslist ook de secteleider wat voor pompoen je eet, welke tampas je gebruikt, hoe laat je opstaat, waar je naartoe gaat. Alles. Je bent geen zelfstandig persoon meer? Nee. Is dat dan ook, zijn dat de tekenen ook van iemand die onder invloed van een secte is? Ja. De kenmerken van iemand die in een secte zit, zijn eigenlijk is dat hij wordt geïsoleerd. Mm-hmm. De persoon wordt geïsoleerd. De persoon verliest zijn identiteit. Je merkt dat het... Ik ga het even slachtoffer noemen. Het slachtoffer zich zijn eigen identiteit onder de identiteit van de leider hangt. Mm-hmm. Zijn of haar. Hè? Dus elke keer als ik zijn of hem zeg, kan dat ook haar zijn. Mm-hmm. Voor alle duidelijkheid, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar anders praat het wat lastig. Dus dit is ook een stukje bewieroking van de leider. Hè? De leider heeft altijd gelijk. En zo niet dan toch. Excessief gebruik van manipulatieve controle. Mm-hmm. Discussies zijn eigenlijk niet mogelijk. It's his way or the highway. Waarom doen mensen dit? Waarom willen mensen een secteleider worden? Ik denk eerlijk gezegd niet dat iemand op een dag opstaat en zegt ik word secteleider. Gelukkig. Wat je ziet is, er is onderzoek naar gedaan, maar ja, goed, die mensen laten zich natuurlijk niet, onderzoeken. Mm-hmm. Maar de onderzoeken naar mensen die secteleiders zijn van verre af, vertonen toch allemaal wel narcistisch karaktertrekken. Mm-hmm. En dat kan ook eigenlijk bijna niet anders. Hè? Want een secteleider die oefent echt 24/7 controle uit. Nou, doe dat maar eens. Ik moet er niet aan denken, eerlijk gezegd. Doodvermoeiend. Nou ja, of juist niet. Misschien is het juist ook heel lekker om niet na te hoeven denken. Nou, ze denken wel degelijk na. Als je continu iemand mensen wilt controleren. Oh nee, ik bedoel degene die bedenken in de secte zit. Oh. Dat ze daardoor helemaal niet na hoeven te denken. Nee, kijk, niemand staat op een ochtend op en zegt ik word secteleider. Dat is de ene kant. Maar niemand staat ook op een ochtend op en zegt, nou, ik laat me manipuleren, ik laat me ongelukkig maken. Ik laat me schamen, ik laat me nemen, ik leg mijn hele leven de controle over mijn hele leven in iemand anders handen die daar misbruik van maakt. Ja. En apropos, ik ga ook nog eens een keertje de mensen die onvoorwaardelijk van mij houden, dat is vaak je eigen familie, dat zijn vaak je echte vrienden, je oude vrienden. En die ga ik nog eens een keertje allemaal kwijtraken. He, dus ik ga daarnaar, nou ja, als een olifant in een porseleinen kast, ga ik even tekeer en die mensen die verlies ik dus allemaal. Ja, bizar. Dus je gaat niet op een ochtend opstaan en je denkt, dat laat ik even toe. Want hoe begint dat dan? Ja, zullen we die vraag even opknippen? Ja? Antoinette, dat is een hele grote vraag. Oké. Okay. Hoe begint het dan? Dat ligt eraan, hè? Want de secte nogmaals is een groep van 2 of meer personen. Gaan we het over een grote groep hebben? Gaan we het over een kleine groep hebben? Veel is wel vergelijkbaar. Ja. Heel vaak begint het met dat, en ik ga een paar kreten roepen waar mensen inmiddels al wel wat van gehoord hebben, maar die ook heel fout gebruikt worden. Mm-hmm. Het begint vaak met love bombing. Love bombing. En wat is love bombing? Ja, lovebombing is jij bent geweldig, ik hou van jou en ik begrijp jou, de rest van de wereld. Ik begrijp jou en de rest van de wereld begrijpt jou niet. Ja, en ik vind jou geweldig en je bent mooi en je bent lief en je bent knap. En ik snap jou en kom maar naar mij toe. Ja. Dat zal meteen afhankelijke. Dat kan je in 1-op-1 relaties natuurlijk doen, maar dat kan je ook in groepsverband. Wat we zien is, als je het hebt over groepsverband, er zijn hele studies gedaan in Amerika. En daar worden jonge mensen gerecruiteerd. Overigens misschien ook wel even goed te zeggen, tussen de leeftijd van 15 en 25 jaar ben je het meest kwetsbaar om in de secte te belanden. Zo. En waarom? Omdat je dan eigenlijk al denkt dat je hartstikke volwassen bent. En dat je het allemaal wel al weet. Mm-hmm. Vooral als je net uit huis gaat. En je gaat alles anders doen dan je ouders in de wereld. Die zitten op jou te wachten. En dan blijkt dat allemaal niet zo te zijn. En dat is met name in Amerika is daar heel groot onderzoek naar gedaan. Dan is het ook wat makkelijker. Daar hebben ze op de university campus hebben ze gekeken. Mm-hmm. En daar wordt gewoon gerecruiteerd. En waarom? Die kinderen, of deze jonge mensen, mm-hmm. deze jongvolwassenen, zijn net uit huis. Mm-hmm. Nieuwe omgeving, voelen zich onzeker, alleen. En dan komt er iemand op je af en zegt, ah, kom maar gezellig naar ons en wij snappen dat. En wij vinden jou geweldig. En kom maar. Wij gaan jou opvangen. Ja. Nou, en dan heb je 1 weekend gezelligheid en iedereen vindt je geweldig en lief en aardig en 1 groot warm bad. En niemand die zegt dat je je kleren op moet ruimen of je tanden moet poetsen, weet ik veel wat. En je hoeft niet te koken en je hoeft niks en je hoeft niet op te ruimen. En je bent geweldig en nog geweldiger en nog geweldiger. En je wordt op een podium gezet. Ja, en dan hebben ze een haakje bij, een hele grote haak al. Nou, dan wordt er gebeld en dan word je vastgehouden en dan word je in die groep gezogen. Daarmee kan je dus ook gelijk 1 heel groot vooroordeel weghalen. Namelijk dat mensen die in secten stappen hartstikke dom zijn. Dat is niet zo. Nee. Heel veel worden dus op die universiteitscampussen worden gerecruiteerd. Nou, dan ben je niet dom. Nee, absoluut niet. Maar je bent jong en je bent onzeker. Ja, want is dat wel... want kan het, je zegt al, het kan iedereen... overkomen. Je merkt wel die onzekerheid. Zijn er andere misschien wel kenmerken bij mensen die ervoor zorgen dat ze eerder bij een secte aansluiten? Ja. Het zijn vaak de omstandigheden in waarin jij verkeert. Mm-hmm. Dus nou, wat ik net zeg, je bent net het huis uit en je bent jong. Ja. Zoekende. Zoekende. En verder is het, ja, significante life event, zeg maar. Hè? Dus verlies van geliefde, verlies van gezondheid. Toen er heel erg gerecruiteerd werd om mensen naar Nou, ik kom even niet op de naam. Nou, in ieder geval naar in oorlogen te trekken, dat was wel vaak. Er stond ook al heel artikel in de krant dat jongens van de straat weggehaald werden. Hè? Mm-hmm. Dat ze net bijvoorbeeld de ouders net gescheiden waren. Of net verlies van aanzien. Hè? Dat ze uit sportschool gezet waren. Of dat ze uit voetbalclub moesten. Ja, dat zijn hele kwetsbare momenten. En dan kan je mensen gaan recruteren. Vooral op de jongere leeftijd. Ik vind het zo moeilijk ook om te horen. En je zegt, het is nu, je geeft nu voorbeelden uit Amerika. Maar dit kan overal gebeuren. Ja. Want hoeveel, ja. Weet jij ongeveer hoeveel sectes er in Nederland zijn? Is er überhaupt een vinger op te leggen hoeveel mensen er in een secte zitten? Want ja, een secte is al met z'n tweeën. Ik heb geen flauw idee. Ik durf daar geen getallen aan te geven. Nee, want iedereen heeft meteen het beeld van die grote Amerikaanse sectes. Ik denk ook heel vaak bij secten meteen aan geloof. Waarom zit er altijd zo'n geloofsaspect aan? Is dat ook weer dat zoekende wat je zei, die onzekerheid? Het is een stukje onzekerheid. Hè? De geloof is geloof in iets kan je zekerheid bieden. Mm-hmm. Er zijn wat gepredisponeerde factoren die een rol kunnen spelen. Het is een beetje het verlangen om ergens bij te horen. Goedgelovigheid, nogmaals leeftijd, op zoek naar zingeving, idealisme. Ja. Ja, dat soort dingen. Maar iedereen is bezig met identiteit, toch? Dat zou ik niet zo durven te zeggen, hoor. Nou ja, ik merk dat het een steeds belangrijker ding wordt van bij welke groep hoor je? Hoe wil je jezelf profileren? Hoe zie je eruit? Hoe zien mensen je? Ik hoor steeds meer mensen die echt bezig zijn met identiteit. Identiteit is niet per se waar wil je bij horen. Identiteit is mijn inzien, wie ben jij? Mm-hmm. In mijn beleving. Maar goed, daar mag je anders mee kijken. Kijk, het grote probleem op dit moment is natuurlijk dat er een enorme segregatie is in groepen. Dat klopt. Mm-hmm. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar dat is de groepsidentiteit. En een groep bestaat uit meerdere personen. En al die personen hebben ook weer een eigen identiteit. En hebben we het dan over identiteit of hebben we het over ego? Hè? Dat is ook nog zo'n vraag. Oh, wat is dan het verschil tussen identiteit en ego? Identiteit is wie ben je? Maar je kan weten wie je bent, je identiteit hebben, zonder dat je continu met je ego in de clinch zit. Dat snap ik even niet. Nou, kijk, als je jezelf heel erg belangrijk vindt of van mening bent dat jij absoluut gelijk hebt in alles. Niet bereid bent te discussiëren, maar gelijk maar erop los te slaan. Nou, dat soort dingen. Beetje kort in de bocht wat ik nou zeg hoor, maar anders duurt het een beetje te lang. Dat heeft niks met je, in die zin, dat is een deel van je identiteit. Maar je identiteit hoeft niet per se ego-verstorend te zijn, laat ik het zo zeggen. Oké. En ik denk dat een secteleider bijvoorbeeld een enorm ego heeft. Ja. Dat weet ik wel zeker. Dat is een en al ego. Dat is een en al ego. Ik wil bijna vragen, zeker omdat je psychotherapeut bent, waar is dat dan fout gegaan in die secteleiders? Hoe word je secteleider? Je zei al, je wordt niet wakker en denkt, ik ga dit doen. Maar hoe word je zo iemand die zo macht over anderen wil misbruiken? Lastig. Een deel zegt dat is dat het een stukje DNA. Mm-hmm. Dat er toch iets van persoonlijkheidsproblematiek al in de familie zit, zeg maar. Dus de combinatie van DNA en hè, dus dat is eigenlijk de vraag nurture or nature. Mm-hmm. Diep traumatische ervaring op jonge leeftijd. misschien opgroeien in een koude, gevoelsarme omgeving. En zo dan maar liefde uit anderen forceren. Sorry, wat zeg je? En zo dan maar liefde uit anderen forceren. Ja, ja. Dus verstorende dramatische invloeden uit de sociale omgeving. Ja. Dus dat, maar ook zeer zeker. Ik denk ook wel dat er een stukje nature in zit. Ja. En dat er dus persoonlijkheidsproblematiek in de familie zit. Ja, want wat is dan de beste manier om een sekte op te heffen? Want volgens mij kun je niet per se meteen bij de sekteleider komen. Er zitten altijd heel veel lagen tussen. Hoe komen sektes überhaupt aan het licht? Want ze zorgen er juist voor dat sektes zo ver mogelijk van de maatschappij afblijven. Klopt. Je komt er ook bijna niet bij. Het enige wat je kan doen is op het moment dat iemand uitstapt, deze persoon helpen. Meer kan je niet. En wat gebeurt er met iemand? Dat is heel frustrerend natuurlijk. Ja. Want vaak als iemand uitstapt, word je ook geëxcommuniceerd. En dan mag je er niet mee, dan mag niemand meer ermee omgaan. Ja. Dus dat is dan het drama van deze persoon. Want stel voor, je hebt er langer al in gezeten. Wat er dan gebeurt is je hebt waarschijnlijk geen geld, geen huis en geen omgeving meer. Heel vaak zijn deze groepen, word je geacht ook je materiële dingen in de groep te gooien, letterlijk en natuurlijk. Je hebt je familie, je vrienden, iedereen, alles heb je afgestoten. En dan kom je erachter, op wat voor reden dan ook, kom je erachter dat je in de secte zit. En dan kan je nog niet geloven. En dan stap je eruit en dan heb je hulp nodig. En die is dan weer heel moeilijk te krijgen. Ja, want je zegt dus al... Het is wel een drama, ja. Ja, maar je zegt ook al, het is moeilijk te geloven dat je in een secte zit. Mm-hmm. Hoe zit dat dan? Ja, niemand wil geloven dat hij in aanhalingstekens zo dom is geweest om in een secte te stappen. Want het zijn heel vaak echt intelligente mensen die op zoek zijn naar en zoekende zijn. En uit willen zoeken dat ze wat hun geloof is. Of ja, je hebt ook natuurverbonden nu. Hè, die mensen die op het land zijn en een huis gekocht hebben. En eigen groentes verbouwen. En dat ziet er van de buitenkant helemaal prachtig uit. Mm-hmm. Ook wat leuk en wat alternatief en wat duurzaam. Maar ondertussen... Ja, en als je daar dan uitstapt, denk je, goed, hoe heb ik zo dom kunnen zijn? En is het dan echt wel zo? En het was toch zo leuk? En het was toch zo'n gesloten groep? Ja. Ja, heel lastig. Ik hoop vooral dat we nu ook mee kunnen geven, we vinden je absoluut niet dom. Ik denk dat een hele belangrijke boodschap is, ja. Ja. Maar ja, dan oké, neem me even mee. Want jij behandelt mensen die uit een sekte gestapt zijn. Ze hebben door van oké, er klopt iets niet. Wat gebeurt er dan? Wat gaat er in je hoofd om als opeens alles wat je gelooft niet waar te zijn? Wat gebeurt er als je gelooft dat alles niet waar is? Ja. Over het algemeen is dat de mensen zijn getraumatiseerd. Laat ik daarmee dus dat ze hebben nare ervaring meegemaakt. Mm-hmm. Ze zijn gestuurd, psychisch, fysiek geweld. Hebben het nooit goed kunnen doen, hè, want dat is zo'n onderdeel. Dat noemen we dan double bind. Dus een slachtoffer kan nooit wat goed doen. Ze zijn gemanipuleerd met taal, met straffen. Soms zijn ze ook gewoon Pavlov geconditioneerd. Ja. Dus het is heel lastig. En het ook het duurt ook gewoon om ervoor te zorgen dat deze mensen zichzelf kunnen hervinden en zichzelf weer kunnen terugvinden. Daar zit je met het grote verschil van wanneer ben je in secte gestapt. Mm-hmm. En dan gaan we Dus als je al door je puberteit heen bent en je hebt bij wijze van spreken al je school afgemaakt of gestudeerd of weet ik veel wat. Dan weet je uit die tijd nog wel wie je bent en wat je mooi vindt. Ja, maar er zijn ook mensen die in een secte geboren worden. Ja, en dat is helemaal weer. Dat is, dan heb je het over tweede generatie. Dit is dan de eerste generatie waar ik het net over heb. Oké. Mensen die tweede generatie secte zijn en daarin opgroeien, die hebben het wel heel erg lastig. Want eigenlijk weten zij helemaal niet wie ze zijn. Mm-hmm. En zijn opgegroeid met ouders die ook niet weten wie ze zijn. Die alleen maar bang zijn. Ja. Dus een hele bekende groep hier in Nederland, dat zijn Jehovah-getuigen. Mm-hmm. Ja, dat is heel een verdoemenis. Dat is alleen maar angst. En als je daarin opgroeit, dan is het heel lastig om te bedenken of je nou rood, groen of blauw het mooiste kleur vindt. Dus ja. Je doet dat wat die voorganger zegt. Ja, ik vind het zo, ik vind het zo'n bizar gesprek, want iedereen kent de Jehovah-getuigen wel. En eigenlijk deze week was het voor het eerst dat iemand zei, ja, maar het is een secte. En ik ben de hele week bezig geweest met wanneer is nou iets een secte, wanneer is nou iets niet een secte. En ik hield me vooral heel erg vast van zodra je afgesloten wordt van de samenleving, dan is het een secte. Maar de Jehovah-getuigen komen toch bij ons aan de deur. Dus waarom is dat een secte? Omdat daar een leider zit. Ja, die psychologisch en emotioneel manipuleert. Ja. En die eigenlijk alle significante levensbeslissingen, keuzes neemt voor jou. Dus die gaat jou vertellen dat je wel of niet televisie mag kijken. Of wanneer je wel of niet naar de deur moet. Of welke diensten je moet draaien. Ja, verschrikkelijk. En daar is een heel systeem omheen gebouwd om dat te controleren. Dus dat is in lagen opgebouwd. Ja. Dus dat bij wijze van spreken de buurman die weet of jij wel of niet braaf je diensten hebt gedraaid. Of dat je naar een televisieprogramma hebt gekeken wat je niet mag zien. Oh, deze en als je dat dan weer aan de leider vertelt van die afsplitting van die Jehovah-getuigen. Dan krijg je een kruisje achter je naam en dan word je weer beloond. Ja, en dat is, het is een hele besloten, gesloten groep. Misschien is dat ook nog wel belangrijk, Antoinette, dat ik er even bij zeg. Hè? Mm-hmm. Dus je hebt open groepen en je hebt gesloten groepen. Oh, wat zijn open groepen dan? Open groepen, het is een sportclub. Is dat dan een secte? Nee, dat is een open groep. Oh. Dat is een open groep. Oké. Okay. Dus als iemand die bal niet in de goal krijgt, dan wordt hij met alle ziektes van dien getrakteerd en nog niet alsjeblieft de volgende keer beter. Ja. Een gesloten groep is een groep waar de moeris heerst, je bent voor of je bent tegen mij. Er is geen grijs. Nee. He, dus als jij tegen mij bent, dan word jij uit de groep gezet. Dan wordt er eerst nog misschien nog een beetje gesproken, afhankelijk van de gesloten groep. Mm-hmm. Of je wordt opgesloten, of je wordt geslagen, of je wordt genegeerd. Of nou ja, dat zijn allemaal straffen die ze dan bedenken. Ja. En als je dan nog steeds opstandig blijft, dan word je eruit gezet. Dus het is niet, daar is geen keuze. Ja. Dus bijvoorbeeld als je kijkt naar dus ook de informatievoorziening is heel belangrijk. Als ik bijvoorbeeld nu iets zeg, en jij snapt het niet of je begrijpt het niet, of je bent het er helemaal niet mee eens met wat ik zeg, dan vraag je of dan zeg je dat tegen mij. Ja. Dat is in een gesloten groep niet de bedoeling. Het is ja, dankjewel, dat was het. Oh, want wat ik zeg, dat zou ik vreselijk vinden. Ja, dat zeg je nu, maar niet als je in die groep zit. Nee, dat is waar. Dat is het erge. Ja. Ja. Zo, ja, dat is waar. Waarschijnlijk denk je dan alleen maar ja en amen. Want anders zijn alle andere alternatieven veel erger. Ja. Jeetje. Hoe kunnen we zorgen dat we nooit in zo'n secte belanden? Kan dat? Is er een manier om te zorgen dat dit nooit gebeurt? luister naar je gevoel. Kijk, heel veel mensen die ook in destructieve relaties gezeten hebben, mm-hmm. vraag ik al heel vaak van, ja, maar toen je hem of haar leerde kennen, voelde je niet dat ik, ja, dat voelde ik wel, maar dan heb ik niet naar geluisterd. Ja. Dat heb je in de secte ook. Ja, als je in een groep komt en je voelt en je denkt, oh, wat is dit hier leuk en aardige mensen. En ze vinden me allemaal zo aardig en ze zijn zo lief voor me. Maar je voelt dat er iets niet klopt. Je voelt het altijd wel. Luister naar je gevoel. Dat is altijd een hele goede raadgever. Hmm. Ah, wat mooi. En heb je nog een wijze raad voor mensen die het wel gelukt is om uit de secte te stappen? Spontaan komt bij mij op, hou vol, ga niet terug. Heel veel mensen komen zoveel obstakels tegen als ze eruit gaan. Dat ze denken, nou laat ik maar weer teruggaan, want dan weet ik tenminste wat ik heb. Hou vol, ga niet terug. Dat is het eerste. Het tweede is, schaam je er niet voor dat je erin hebt gezeten. Het kan mm-hmm. iedereen gebeuren. Het kan echt iedereen gebeuren. Ik merk dat ik heel erg wilde zeggen van, ik wil heel graag beloven dat er ook een andere wereld is. Maar dat is precies wat ze in de secte ook beloven. Ja, dat gaan we niet doen. Nee, precies. We moeten gewoon meegeven, de wereld is ook een beetje raar. Ja, nou ja, in een niet-sectarische wereld, mm-hmm. laat ik het even zo omschrijven, heb je de mogelijkheid om je eigen keuzes te maken. Ja, dankjewel. En je mag je ook je eigen fouten maken. Dankjewel, psychotherapeut en expert op het gebied van destructieve relaties, Monique Molendijk. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Queen Omega is een reggae-zangeres geboren in Trinidad. Samen met Little Lion Sound bundelden ze de krachten en gingen ze de studio in. Met als resultaat dit geweldige lied. Wat lekker is dit Little Lion Sound Queen Omega. Leuk, hè? Ja, allemaal van die samples van andere liedjes. Zeker. Heel fijn. In Nederland waren we deze week in de ban van de leeuw in Duitsland, die geen leeuw bleek te zijn. En ook het weer in andere landen van Europa waar het boven de 50 graden is. Terwijl het dan in Nederland weer niet zo'n goed weer is. Dus ja, terwijl ik deze dagen doorkom met lezen van deze nieuwsberichten, vraag ik me eigenlijk af, hoe zit het op het zonnige Curaçao? Hebben ze daar last van komkommertijd? Hebben ze daar last van nog meer warmte? Laten we het snel ontdekken met journalist Nelly Rosa. Goedenacht, bon notte. Bon notte. En? Ja, komkommertijd. Ja, behalve misdaadnieuws valt het op Curaçao wel tegen qua spectaculaire berichten. Er zijn geen grote politieke ontwikkelingen. De problemen die begin dit jaar speelden, die spelen nog steeds. Met meer juridische getouwtrek, maar echt iets spectaculairs, nee. Misdaadnieuws klinkt dan wel weer spectaculair. Nou ja, het is meer dat, weet je, dat de politie doet toch wel goed werk. Dus dat ze overvallers oppakken. Of degene die bijvoorbeeld Bucci, de rapper van Curaçaose afkomst, die eind vorig jaar is opgepakt. Nou, daar hebben ze dus afgelopen week ook weer twee verdachten aangehouden. Dat soort berichten. Dat, ja, dat is natuurlijk wel, wel echt nieuws, maar voor maar echt grote dingen binnen de politiek, wat ik vaak dan liever volg, er zijn geen bijzondere ontwikkelingen. Maar toch ook spannende dingen. Ik zag een illegale dokterspraktijk die ontdekt is in een hotelkamer. Klinkt als een goede film. Hoe kan je in hemelsnaam in een hotel een dokterspraktijk oprichten? Nee, volgens mij is het ook wel minder spectaculair dan hoe het zo klinkt. Het was een vrouwelijke arts die heeft haar hotelkamer omgebouwd tot een praktijkruimte om patiënten te behandelen. En zij verbleef op het eiland, dus zelf van Venezolaanse afkomst. En zij was dus even tijdelijk op het eiland en zij ontving dus haar patiënten op haar kamer. We hadden net een intro over cosmetische ingrepen. Wat voor ingrepen deed zij in de hotelkamer? Pijnbestrijding via alternatieve geneeskunde. Dus ook behandelingen voor Parkinson, migraine, acute en chronische pijn. Ze is vooral gespecialiseerd in therapeutische behandeling van de zenuw. En dat is dus wat ze deed op die hotelkamer. Oké, en alternatief, daar moet ik aan heel veel dingen denken. Heb je een idee hoe dat eruit ziet? Nou, het is niet zozeer dat. Het is niet vanuit de westerse geneeskunde. Het is wat de artsen op school hebben geleerd. Maar het is veel meer dingen die niet per se. Of behandelingen die niet via de westerse geneeskunde zijn bewezen. Het is ook bijvoorbeeld bepaalde ziektes. Bijvoorbeeld pijn in de bindweefsel en spieren. Daar is niet zozeer een behandeling voor of een medicijn. En zij, op de manier waarop zij dat bestrijdt, is dan veel meer niet zozeer met acupunctuur, maar wel met methodes die dus in de westerse wereld niet zijn bewezen. Was ze wel een dokter? Ze heeft wel in Venezuela heeft ze geneeskunde gestudeerd. Ze is ook afgestudeerd, heeft een diploma. Maar haar diploma is niet zozeer erkend op het eiland. Als je als dokter hier aan de slag wilt, dan moet het ministerie van Volksgezondheid moet dan je diploma ook, buitenlandse diploma dan ook valideren. En dan moet je ook weer vaak nog een test doen. En dat heeft zij dus allemaal niet gedaan. Ze had ook geen toestemming of een vergunning om op het eiland haar beroep uit te kunnen oefenen. Hoe lang heeft ze dit kunnen doen? Nou, niet zo lang. Want maandag hebben dus de ambtenaren van de economische inspectie deze illegale praktijk ontdekt. Mm-hmm. Deze vrouw die reist veel rond in de regio en ze geeft dus lezingen en ziet dan ook patiënten. En voor ze dus tegen de lamp liep, heeft ze nog een presentatie gegeven in een winkelcentrum. Dat was dus een week geleden. En het hotel waar ze verblijft is niet een al te dure hotel in de binnenstad. En meestal verblijf je daar maar voor een paar dagen. Dus het is niet dat ze al heel erg lang, jarenlang daar zat. Het is puur omdat ze voor dat ze dus hier geld wilde verdienen. En dan blijft ze dus een paar dagen hier. Oh, ik vind dit zo bizar. Ik zou nooit zo goed snappen waarom je dit zou doen vanuit een hotel. Oh, tuurlijk wel. Dat snap ik nou wel. Ja, je moet wat, toch? Als je geld wil verdienen, je moet misschien vluchten uit je land als uit Venezuela komt. Dan snap ik wel dat je dat soort dingen gaat doen. Alleen is het vaak een, hoe lang kan je het volhouden? Want hoe zijn de mensen erachter gekomen? Hoe is zij gepakt? De economische inspectie die heeft dus een tip gekregen. Het kan van iemand van het hotel zijn, want toen de inspectie daar aankwam vonden ze allerlei naalden ook in vuilnisbakken. En een grote koelbox. En een banner waar ook een prijslijst geplaatst was met alle medische diensten die ze aanbood. Dus dat kan van iemand zijn van het hotel die daar moest schoonmaken. Maar dat is niet bevestigd. Maar in ieder geval wel dat ze dus een tip hebben gekregen van iemand. Dus meestal anonieme tips. En hoe je dat, de vraag die je net stelt van ja, waarom een hotelkamer? Ja, het is natuurlijk een hotelkamer in de binnenstad, is goed bereikbaar. Het is niet duur. Je kan niet bij een officiële dokterspraktijk aan de slag, omdat je daar geen vergunning voor hebt. Dus je moet in het illegale circuit. En dan is zo'n hotelkamer, en het is dan een redelijke prijs, kan je dan denk ik wel makkelijker terecht. En meestal blijf je ook onontdekt. Alleen nu op dit moment, de economische inspectie is goed zichtbaar op het eiland. Veel mensen tippen hun. Dat krijgen heeft dus ze daar ook geld voor? Tot deze. Nee, je wordt er niet voor betaald. Maar ik denk wel dat mensen het gevoel hebben dat ze iets goeds doen voor de maatschappij als ze dus dit soort dingen doorgeven. Vaak gaat het om, ook voor illegale, het gebeurt vaker dat mensen uit, artsen uit Colombia of uit Zuid-Amerikaanse landen naar het eiland komen voor alternatieve geneeskunde. Dus vaak is het pijn, maar ook voor cosmetische behandelingen. Die dan geen vergunning hebben en dan ergens tijdelijk praktijken openen. En die zijn dan ook door de economische inspectie en ook door de inspectie voor de volksgezondheid worden ze dan moeten ze ontruimen en vervolgens ook van het eiland af. Dat je ook dus gewoon je eigen banner meeneemt met prijzen voor behandelingen. Dat, en dus een hele koffer vol met naalden mee kan nemen. Niemand ziet het. Ja, het is niet, ze doet het natuurlijk niet alleen. Ze heeft hier. Ze is al eerder op het eiland geweest. Toen ik nog even research deed, zag ik dus dat ze in 2022 gaf ze nog een lezing bij een ambtenarenvakbond. Juist over deze behandelingen die ze geeft. Dus ze heeft al een klantenkring hier op het eiland. En ook. Kennelijk de grootste vakbond op het eiland, de ambtenarenvakbond, die heeft haar ook gewoon in huis gehaald op voor zo'n presentatie. Zo vreemd is het niet dat ze ook haar spullen, misschien had ze die nog hier achtergelaten of wordt het door een ander via vrachtvervoer verscheept. Oh ja. Dat ze dan ook niet bij de douane opvalt. Er zijn allerlei mogelijkheden, maar ze heeft in ieder geval een netwerk op het eiland, waardoor ze dit al vaker doet. En ze is ook al actief op Aruba. Daar heeft ze ook een praktijk. Of althans, daar geeft ze ook dit soort. Oefent ze ook haar beroep uit. Ze is in ieder geval wel ondernemend. Ja. Dan iets anders, ook over hotelkamers. Want er zijn dit jaar meer toeristen op Curaçao. Als ik denk aan toeristen die naar Curaçao gaan, denk ik vooral veel Nederlanders. Maar uit welke landen komen er nog meer toeristen naar Curaçao? Of is het populair om daar naartoe te gaan? De VS zit in Nederland op de hielen. Er komen nu veel meer toeristen uit de Verenigde Staten dan voorheen. Dat is dus nu de tweede grootste markt na Nederland. En als het zo doorgaat, dan kan het zelfs gaan inhalen. Ook uit Colombia, Brazilië en Aruba komen er veel toeristen. Maar als je dan kijkt naar de absolute cijfers, dan is Nederland nog steeds de grootste. En dan de Verenigde Staten. En we zien steeds meer. Ga maar door. Nee, want je ziet dus in juni hebben we echt een recordaantal Amerikaanse toeristen ontvangen. 13.000, ruim 13.000 toeristen. En dat hebben we dus nog nooit eerder in één maand tijd op het eiland gehad. En in Nederland, of Europese toeristen, of althans Nederlandse toeristen, lag iets daarboven 1000 personen meer. Maar zijn er dan speciale campagnes dat mensen uit Amerika naar Curaçao komen? Het heeft wel te maken met de komst van een all-inclusive hotel, Sandals. Dat is een bekende merk uit of een keten uit Jamaica. En ze hebben verschillende resorts in het Caribische gebied. En sinds vorig jaar, in juni, openden ze hun deuren. En het is meteen een hit onder Amerikanen. Ze zijn ook een adults-only, dus alleen maar volwassenen komen naar het resort. En ze zijn vooral gericht op stellen. Dus het is meer voor romantische vakanties. Boek je een verblijf bij Sandals. En Amerikanen, ja, die vinden het gewoon leuk om zo het eiland te ontdekken. Het is een heel luxe resort. Echt een all-inclusive 5-sterren resort. Bij sommige suites kan je zelfs een butler krijgen. Mag je in een Mini Cooper het eiland rijden, ontdekken. Ze hebben echt van die exclusieve restaurants. Ik ben er zelf niet geweest en ik ben ontzettend jaloers. Maar het is zo duur. Misschien met de journalistenpas. Ja, nee, een weekendje kan al op $4,000 uitkomen voor 2 personen. Wow. Dus het is niet echt goedkoop om daar te verblijven. En maar mengen ja, die toeristen dan een beetje? Mengen die toeristen een beetje. Dan op, als je zoveel geld hebt neergelegd, dan wil je meestal ook helemaal van genieten. En het hotel heeft alles, het resort heeft alles daar. Je hebt zoveel aanbod aan eten. Ze hebben ook echt premium dranken daar. Het is niet de goedkoopste drank die je dus krijgt als ze cocktails maken. Het is echt de beste merken. Er is genoeg entertainment. Ze hebben hun eigen in-house entertainment, DJ's. Er is een vuurwerkshow. Dus in principe hoef je het terrein niet af. En het is ook een beetje afgelegen van de rest van het eiland. Maar ze bieden wel tours naar, als je de binnenstad wilt verkennen, dan kun je wel met een shuttlebus naar de binnenstad. Maar het is meestal blijven die toeristen van Sandals wel op het terrein zelf. Wat vinden de Curaçaonaren daarvan? Nee, je hebt dus nu wel die discussie dat all-inclusive hotels niet zozeer goed zijn voor de rest van de hospitality-industrie op het eiland. Vooral restaurants merken dan toch wel dat er minder volle komt als met al die all-inclusive hotels. Omdat ja, toeristen zien dan niet een reden om ergens anders dan hun geld uit te geven, aangezien ze er al voor hebben betaald. Dus vooral en ook kleine accommodaties zoals Airbnbs en kleine appartementhouders zien ook dat er dat er toch meer mensen of meer reizigers kiezen voor resort hotels, waaronder dus al die all-inclusive resorts. Dus zij maken zich wel zorgen. En als je kijkt ook naar de cijfers, het merendeel van de toeristen, in juni was dat 69%, die verbleven dus ook in een hotel. En die kozen dus, slechts 39% koos dus voor een alternatieve accommodatie, waaronder dus een Airbnb of een kleinschalig resort. Er zijn ook taxis, de taxibranche, die maakt zich ook zorgen. En dus ook restaurants, maar ook de winkeliers zelf, de binnenstad, die moet het ook enorm hebben van toeristen. En zij zien dus ook niet dat, dat die toeristen daar naar heen gaan om te shoppen. En al die nieuwe toeristen, er komt ook een nieuw Corendon Hotel in december. Dus genoeg hotels, is er ook genoeg personeel? Nee, dat is dus iets wat al 2 jaar... maakt de brancheorganisatie zich daar zorgen om vanuit de hospitality-industrie. Er is een enorme personeelstekort voor de voor hotels, maar ook in restaurants. En zij willen dus dat dat de overheid de vergunningen wat versoepelt voor buitenlandse krachten, zodat het makkelijker wordt om buitenlanders aan te nemen. Op dit moment, als je om de markt wordt beschermd, dus als een hotel of een restaurant personeel nodig heeft, dan moeten ze eerst adverteren in de lokale kranten. Dus we moeten op zoek gaan in de lokale markt eerst om te kijken of er genoeg mensen zijn. Als ze die niet kunnen vinden, dan pas mogen ze gaan werven in het buitenland. Het heeft een bepaalde periode. Je moet zo vaak dan weer adverteren. En het gaat ook niet heel erg snel met het verstrekken van een vergunning voor een buitenlander. En zij hopen dus dat de regering daar meer oog voor krijgt. En juichen het eigenlijk alleen maar toe als die versoepelingen er komen. Oké. Okay. Oh. Nou, we gaan het zien. Wat, ben je er nog? Nee. Ja, ja, ja. Oh, je bent wel. Ja, okay. Corendon. Ja, ja, ja. Corendon wil bijvoorbeeld nu Turkse seizoensarbeiders naar het eiland halen. En dat zijn ongeveer gaat om 250 mensen voor de opening van het nieuwe hotel. 250 mensen om het nieuwe Corendon Hotel in december in te luiden. Oh. Ik zou echt nog heel graag heel veel meer en heel veel meer willen vragen hierover. Maar we moeten helaas plaats maken voor het nieuws van 4 uur. Ja. Dus dankjewel, journalist Nelly Rosa vanuit Curaçao. Geen dank. Ja, poedelnaakt en hartverruimend. Zo klinkt het werk van Justin Samgaard, de verteller. Binnenkort gaat hij de theaters in met zijn nieuwe show Karakter, waarin hij zijn eigen naakte verhaal vertelt over hoe hij uit de Jehovah's Getuigen gemeente stapte. Justin Samgaard is zometeen een heel uur te gast, dus blijf vooral luisteren. Bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 4 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu krijgt deze nacht een pacemaker. In een video laat hij weten dat hij een week geleden een apparaat kreeg om zijn hart te bewaken en dat het apparaat aangaf dat een pacemaker noodzakelijk is. In Israël gingen gisteren opnieuw veel mensen de straat op om te protesteren tegen de regering van Netanyahu. Bij noodweer in de oostelijke Canadese provincie Nova Scotia zijn 4 mensen vermist geraakt. De plaatselijke overheid zegt dat het gaat om de hevigste regenval in 50 jaar tijd. Er viel op sommige plekken in een dagtijd meer dan 25 centimeter regen. Dat is een hoeveelheid die normaal gesproken in 3 maanden valt. Door overstromingen raakten wegen vernield, bruggen raakten beschadigd en er kwamen gebouwen onder water te staan. Tenminste 80.000 mensen kwamen zonder stroom te zitten. De verwachting is dat de regenval ook zondag nog doorgaat. Bij een winkelpand in Rotterdam is vannacht rond 2:30 een explosief ontploft. Niemand raakte gewond, zegt de politie op Twitter. In de regio Rotterdam worden vaak explosieven geplaatst de laatste maanden. Vaak heeft dat te maken met ruzies tussen rivaliserende drugsbendes. Het is niet duidelijk of de explosie van vannacht daar ook mee te maken heeft. Er is vannacht een nieuwe luchtaanval op de Oekraïnse stad Odessa geweest. De gouverneur van de regio zegt dat infrastructuur, woningen en een religieuze instelling zijn beschadigd. Er is niet bekend of er burgerslachtoffers zijn gevallen. Bij een zware luchtaanval afgelopen woensdag op Odessa ging volgens Oekraïne 60.000 ton graan verloren en is belangrijke infrastructuur beschadigd. Het weer. Vannacht veel bewolking. Er trekken buien over het land. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. De komende dag veel bewolking met ook regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. En ook de komende dagen daarna wisselvallig zomerweer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Noua Sira van Sluis en Antoinette van der Weert. Justin Samgaard, de verteller, is een man met vele talenten. Op het podium weet hij met zijn unieke stemgeluid en hypnotiserende ritme zijn publiek te betoveren. Maar achter deze podiumkunstenaar gaat een bijzonder verhaal schuil. Opgegroeid binnen de Jehovah's Getuigen stond hij al vanaf zijn 6e op het podium om te spreken. Hij zou, net als zijn vader, predikant of wellicht wel ouderling worden. Maar op zijn 16e stapte hij uit deze gemeenschap en vond hij pas jaren later zijn thuis op het podium als spoken word artiest en verhalenverteller. Welkom Justin. Dankjewel. Om je een beetje beter te leren kennen gaan we beginnen met een speeddate rondje. Oh, leuk. Je ervaring met speeddaten? Niet met 2 vrouwen tegelijk. Nou, dat is dan voor alles een eerste keer. Ja, wat mooi. We gaan zo 1 minuut en om zijn beurt vragen we je van alles eigenlijk. Leuk. Ben je er klaar voor? Ja. Waar lig jij wakker van? Wauw. Jezus, van de volgende dag? Puberteit overslaan of nog eens beleven? Nog een keer, maar dan beter. Waar word je blij van? Ik word heel blij van optreden. Luisteren of vertellen? Vertellen. Kiezen voor de bekende weg of een nieuwe route verkennen? Nieuwe route. Voor wie zou je een standbeeld willen oprichten? Voor al mijn vrienden. Geloof je in God? Soms. Hoe omschrijven je vrienden je? Avi? Ik denk als een creatief, ambitieus iemand. Technologie een zegen of een vloek? Zegen. Slapen of wakker zijn? Wakker zijn. Dat was hem alweer. Dat was snel. Wauw, wat moeilijk je om zo snel antwoord te geven. Ja. Ja. Ik ben gewend om dan heel lang van stof zeg maar, uit te gaan leggen. Van, oh ja, daarom zeg ik dit. En nu moest dat heel kort. Het is soms wel meteen de kern. Mm. Toch? In het meteen reageren. Ja. Geloof je in God soms? Ja, ik weet het gewoon niet. Ik weet het niet. En ik denk dat dat ook oké is. Als je het niet weet. Want hoe kun je het eigenlijk weten? Je kan het eigenlijk niet weten. Je kan het alleen maar geloven. Het zijn toch twee verschillende dingen. Kijk, zie je, dat bedoel ik met uitweiden. Ja, maar nu mag het. Nu kan het. Ja, nee, ik zit me dat zeker de laatste tijd, sinds ik met deze show bezig ben, ook meer af te vragen. Maar ik weet het echt niet. Ik heb soms wel het gevoel dat ik gewoon een ander idee heb van wat God is. Van wat de meeste mensen misschien als idee hebben. Ik heb namelijk, als ik zeg maar heel erg in verbinding sta met mezelf en met andere mensen in mijn leven en met mijn omgeving en heel erg in het nu zit, dan ervaar ik ook een soort van religieus of spiritueel gevoel. Dat er dus allerlei dingen gebeuren die precies zijn zoals het moet zijn. Dat alles gewoon gebeurt wat er moet gebeuren. En ik zit in een soort flow. Dat klinkt misschien een beetje zweverig. Maar als ik dat voel, dan heb ik wel het gevoel dat ik goed bezig ben of zo. En dat ik het ook een soort van gevoel heb van nee, alles klopt. Maar is dat dan God voor jou? Het voelt voor mij wel een soort van religieus. Dus ja, ik weet niet wat God is of die er echt, of hij of zij er echt is. Maar dat voelt het meest dichtbij voor mij. We hoorden net al dat je vanaf je zesde al moest spreken op podia. Ja. Is daardoor ook de spoken word artiest in jou eigenlijk ontwikkeld? Dat denk ik niet. Tenminste, dat had ik niet door in ieder geval in het begin. Ik vond het ook heel moeilijk om te spreken vroeger. Ik was best wel een verlegen, teruggetrokken kind. En het is pas op een latere leeftijd gekomen dat ik hiermee begon. En ik heb mezelf echt over een drempel moeten zetten om hier aan te beginnen. En toen was ik 30. Toen had ik mijn leven lang gewoon een stille jongen geweest. Heel onzeker. Toen heb ik echt maandenlang geschreven en geoefend voor mijn eerste optreden. Dat ik echt stijf van de zenuwen stond. En toen lukte het. En toen kreeg ik steeds meer zelfvertrouwen. Mijn derde optreden was bij BNN. Dat had ik heel snel geregeld. Had ik een gedicht opgestuurd van mezelf waar ik in de rol kroop van een vibrator. En een film van mij, of een vriend van mij had het gefilmd. En ik dacht van, nou, dit is perfect voor spuiten en slikken. Dus ik heb het opgestuurd. En toen hebben ze me meteen dezelfde dag gebeld en gezegd van, hey, wil je dit bij ons komen doen? Ja, tof. Dus ik naar de studio. En toen bleek dat er bijna 1 miljoen mensen hadden gekeken. Wauw. Zo. En toen mocht ik de rest van het seizoen blijven. Derde optreden. Ja, voor 1 miljoen mensen. Dus toen was ik dus, ik geloof dat ik 6-7 weken nog heb meegedaan aan dat seizoen. En bij de tweede of derde keer was ik echt scheidszenuwachtig. Omdat ik wist dat er 1 miljoen mensen keken. En ik had al die reacties gezien op hun website en zo. Positief en negatief. Dus opeens, vanuit het niets, stond ik voor 1 miljoen mensen. Nou, toen was ik echt super zenuwachtig. Maar dat was wel een soort van vuurdoop. En daarna was alles minder eng. Dus daardoor is het gekomen. En pas toen ik al een paar jaar aan het optreden was, toen bedacht ik pas van, hey, wacht eens even, ik heb dit eigenlijk al geleerd van mijn ouders. Maar dat was niet in eerste instantie de aanleiding of het gevoel van, hey, dit is precies wat ik doe. Terwijl ik toen op een gegeven moment doorkreeg van, ja, maar ik ben wel een beetje een predikant als ik daar sta, zeg maar. Ook hoe ik praat. Maar hoe ging het dan daarvoor? Want hoe kom je van een verlegen jongen die eigenlijk het wel eng vindt om dit soort dingen te doen, naar ik wil spoken word maken in principe? Waar werd je door? Wat was de trigger dat je dacht, dit is iets wat ik wil doen? Ik zat in een burn-out op mijn 28e. En toen ben ik... Ik heb altijd wel therapie gehad vanwege mijn verleden in secten en de breuk met mijn familie. Maar toen ik 28 was, kwam ik in een burn-out terecht. En toen, toen ging ik echt goed erin duiken. Want ik dacht van, hey, ik ben 28, krijg een burn-out. Dus dat nou, dat klopt helemaal niet. Ik ga het uitzoeken. En toen ben ik heel diep in allerlei soorten therapie gedoken. En dat heeft me heel veel opgeleverd. En ik kwam er onder andere uit dat ik gewoon nooit iets had gedaan wat ik leuk vond. Dat ik altijd bezig was met overleven. Omdat ik op mijn 16e uit de gemeenschap ben gesloten, zeg maar, van mijn ouders. In de Jehova's Getuigengemeente. Ja, en daar vanaf dat moment heb je geen familie en geen community meer. Dus toen moest ik alles alleen doen. Dus dat was overleven. En dat is een soort patroon wat er dan in zit en waar ik in bleef zitten en wat me uiteindelijk in die burn-out heeft gebracht. En in die burn-out ging ik dus pas nadenken van, hey, maar ik kan ook gewoon kijken wat ik wil in mijn leven. In plaats van alleen maar slachtoffer van dit fucking leven te zijn en continu overleven. Want ja, niks is gegeven, je moet overal voor vechten. En toen ik daar ruimte voor had, ik denk dat ik 2 jaar in die burn-out heb gezeten of zo. Toen kwam ik op een gegeven moment achter van, oh, ik ben wel creatief en ik werd bevestigd door mensen om me heen. En toen, oh, dan kan ik ook wel weer gaan schrijven, want ik heb altijd geschreven. Ik wist nooit wat ik ermee moest doen. En toen ben ik ermee gaan beginnen. En naar een poetry slam meegedaan. Dat is voor performende dichters, zeg maar. En die won ik meteen de eerste keer. En ik dacht, wauw. Wat goed. Dus ik had niks meer toen ik in die burn-out zat. En toen werd er opeens bevestigd van, hey Justin, je bent wel ergens goed in. Dus toen heb ik dat ook gewoon omarmd. En ik dacht van, oké, hier ga ik gewoon voor. En dat is nu 13 jaar geleden. En even naar de, eigenlijk waar het dus begon, of de uitsluiting. Je was 16 jaar. Ja. Je bent geboren in een gezin die Jehova's tuig is. Mm-hmm. Hoe gaat zo'n uitsluiting? Ja, normaliter word je uitgesloten omdat je niet aan de regels houdt, zeg maar. Dus er zijn heel veel regels. En dan word je uitgesloten als je daar geen spijt van hebt. Nou, ik was weggelopen van huis omdat ik het niet meer trok vanwege al die regels. Dus niet specifiek omdat ik... Want je mocht bijvoorbeeld niet roken en je mocht geen seks hebben. Dat zijn 2 simpele dingen die niet mogen, zeg maar. In ieder geval geen seks voor het huwelijk, toch? Ja, ja, mijn 16e kon ik nog niet trouwen. Dat was, nee, dat snap ik. Maar goed, het was niet dat ik dat zo nodig wilde. Maar ik wilde gewoon weg daar. En toen ik was weggelopen, toen hebben ze mij ook opgebeld van, hey, we hebben van je ouders gehoord dat je bent weggelopen en bij jeugdzorg zit. Dus we hebben gehoord dat je ook zondes hebt begaan. Dus hoe zit het verhaal? En toen heb ik gewoon gezegd van, nou ja, ik rook, ik heb seks, ik gebruik drugs. Ik doe eigenlijk alles wat verkeerd loopt en ik er gewoon uit wilde. Ik wilde gewoon weg. En dit je was, deed die dingen eigenlijk helemaal niet? Nou, seks nog niet. Roken wel. En ik blode ook wel. Maar voor de rest, ja, niks bijzonders. Maar ik wilde gewoon weg. Mm-hmm. En dit was voor mij gewoon een aanleiding. Dus dat heb ik gewoon aangepakt. En ik ben ook die gesprekken aangegaan. Met 3 ouderlingen. En dan moest je een uur met ze gaan zitten. Ik kreeg allerlei bijbelteksten op je afgevuurd. En dan vragen ze of je spijt hebt. Ik zei, nee, het was fantastisch. En ik ga er graag mee door. En vroegen ze ook, ligt het niet aan je vader? Nee, het ligt ook aan jullie. Dus ik wilde gewoon niet meer bij horen. Ja, de ballen. En ik ben expres dat gesprek aangegaan omdat ik dat het gevoel had van, nu heb ik eindelijk de macht. Nu heb ik eindelijk vrij. Want ik moest zoveel dingen doen. Ik moest maar zoveel regels volgen. En ik werd door hen in de gaten gehouden de hele tijd. Of ik wel goed mijn best deed. Ik moest rapportjes inleveren. God hield me in de gaten alsof ik wel alles goed deed. De duivel lag op de loer om me van het rechte pad af te halen. Dus ik voelde continu allerlei ogen op me. En dat was het moment dat ik vrij was. En gewoon kon zeggen wat ik wilde. Want ik hoefde niet meer mijn vader onder ogen te komen. Dus dat was voor mij de eerste gelegenheid waar ik gewoon even stoer kon doen tegen die gemeenschap. Of ook gewoon volwassen mensen in het algemeen. Dat was echt een opluchting. Dus ik wilde dat ook gewoon aangaan. En hoe reageren ouderlingen als een jongen van 16 dit soort uitspraken doet? Ja, verbaasd. Ze stonden echt gewoon met hun oren te klappen. Ook omdat ze mij niet zo kenden. Ze kennen me altijd als een verlegen jongetje. En nu was ik opeens van, ja, nu durf ik alles te doen. Want ik durfde gewoon niks. Omdat er bij mij thuis waren er gewoon zulke strenge regels. En als je die regels niet volgde, ja, dan werd je niet alleen door God gestraft. En dan kwam de duivel je halen. Maar dan, ja, strafte mijn vader ook. Weet je, en huiselijk geweld was bij ons wel iets wat gewoon regelmatig voorkwam. Terwijl dat wel tegen de regels is. Nee. Nee? Nee. In de Bijbel staat spaar de roede niet. Dat werd mij altijd voorgelezen. Ja. Is dat nu veranderd? Als in, er komen natuurlijk steeds weer nieuwe vertalingen, opgaven van de Bijbel. Jehovah's Getuigen hebben een eigen Bijbel. Klopt, ja. Toch een eigen vertaling? Ja. Ik spreek wel eens met Jehovah's Getuigen en ik heb dit soort dingen bijvoorbeeld nooit gehoord. Dat mag of dat dat geaccepteerd is. Het verschilt ook per gezin. Kijk, en mijn vader, die is nu, even kijken, hoe oud is hij nu? Hij is nu 83. Dus hij is al best wel van een generatie van in de oorlog, zeg maar. Hij is zelf ook met huiselijk geweld opgevoed. En hij was een van de belangrijke mannen in de gemeente. Dus hij vond ook altijd dat wij het goede voorbeeld moesten geven. En ja, nou, hij had gewoon temperament. Dus als we hem teleurstelden, dan werd hij boos. Was je ook bang dat je toch door God zou worden gestraft? Was er nog een geloof in Jehovah? Of alles wat je geleerd hebt in die 16 jaar? Lang wel, ja. Ja, toen ik weg was, eenmaal niet meer. Maar als kind heb ik wel altijd geloofd. En heb ik me ook altijd schuldig gevoeld. Over het feit bijvoorbeeld dat ik masturbeerde. Want dat mocht ook niet. Mm-hmm. Dus je mag ook niet aan jezelf zitten. En nou ja, moet je bedenken dat God ziet dat als je dat doet. Dus dat is geen fijn aangezicht als je met jezelf aan het spelen bent. Ik weet niet of je dat hebt geprobeerd, maar dat is niet prettig. En het was niet alleen dat, maar het was ook, zeg maar, als je verkeerde gedachten hebt, dan hoort God die ook. Dus het zat heel diep aanwezig, dat geloof. En daarmee ook de angst bij mij van, oh shit, hij houdt me echt in de gaten. Er zitten zoveel regels. Er is geen enkele manier om iets stiekem te doen, want God ziet alles en zelfs alles. In je hoofd. En de duivel ook. Want als hij iets ziet bij jou, dan probeert hij helemaal naar zijn kant toe te trekken, zeg maar. Dus die dingen werden mij al heel jong verteld. En ik heb dat opgepikt en uitvergroot in mijn hoofd van, ja, shit. Of ik ben er gewoon echt bij na gaan denken. Terwijl misschien een heleboel kinderen dat niet zouden doen. Maar ik dacht echt van, shit, de duivel is daar. Ik zag hem ook. Ik voelde God, ik voelde de duivel. En dat was gewoon hartstikke eng. En als je dan gewoon bedenkt dat iemand 24 uur per dag in je hoofd zit. En alles in de gaten houdt om jou te straffen of naar het slechte pad te brengen. Dat is best wel intens. Dus ik heb voor mezelf, toen ik ben weggelopen, heb ik ook besloten van, vlak voordat ik besloot om weg te lopen, dacht ik van, oké, als ik verder wil met dit, met leven, want ik word gek hiervan, letterlijk werd ik gek, dan moet ik voor mezelf beslissen dat ik dit niet meer geloof. Want als ik dit blijf geloven, dan word ik gek. Want dan kan ik gewoon niks meer doen. Weet je, dan kan ik niet eens nadenken over verkeerde dingen. Want dan, misschien was ik daar ook een beetje neurotisch in. Maar ik zat ook gewoon met al die dingen in mijn hoofd op jonge leeftijd. Dus toen heb ik voor mezelf besloten van, oké, voor mij is het gezondste als ik nu gewoon niet meer in hem geloof. Is gewoon klaar en dan wordt het volgens mij beter. En dat ben ik gaan doen en toen ben ik weggelopen. Want toen werd het ook steeds duidelijker dat alles wat mijn vader zei gewoon onzin was. Omdat ik het al niet meer geloofde, zeg maar. Kwamen echt dat ik opeens pas begon te zien van, oh shit, wat hij me nou verbiedt. Ja, dat is eigenlijk echt belachelijk. En waarom verpat hij die dingen allemaal? Ja, omdat kijk, als je niet aan de regels houdt, dan kom je niet in het paradijs, dan kom je niet in de hemel. Dan krijg je de beloning niet. En voor hem was het ook nog eens dat ook een schande voor hem zou zijn als ouderling, zeg maar. Dat als zijn kinderen niet goed hun best deden in de waarheid, noemden ze het. Dan was het gewoon dikke schande. En mijn broers en zus waren ook al weggelopen. Oh. Ja, dus dat was allemaal extra schande. Dus daarom deed ik ook heel lang mijn best om het wel goed te doen. Maar ik trok het gewoon niet. Wat zijn er dingen waar je wel kracht uit heb gehaald of wat je positief hebt ervaren? Ik kreeg eten. Mm-hmm. Ik kreeg onderdak. Ik werd gedisciplineerd, dat ben ik nog steeds. Maar alle dingen die ik heb meegekregen die je positief kan noemen, die hebben in mijn leven ook al negatief uitgepakt. Ik ben bijvoorbeeld heel erg gedisciplineerd, maar ik heb ook al een paar keer burn-out gehad. Dus ik kan heel hard werken, maar En dat is mede daardoor. Maar ik werk mezelf ook wel eens kapot. En ja, dus er is wel iets wat ik mijn laatste tijd steeds meer besef. Dat juist omdat ik... mijn ouders die leven in een hele kleine wereld. Zij geloven gewoon wat zij geloven. En er is niet te discussiëren over iets anders. Het kan niet dat jouw waarheid ook maar 1% waar is. Hun waarheid is 100% de waarheid. En dat is mij zo gaan tegenstaan dat ik daardoor altijd opensta voor de ander. Dus mijn beste vrienden zijn zeg maar... ik heb een aantal vrienden die zijn klimaatactivist. Maar ik heb laatst dus ook vrienden gemaakt met iemand die bij Shell werkt. En ik sta altijd open voor iemands verhaal, voor de ander, voor de andere wereld. En daardoor blijft mijn wereld groter. Want ik word gek als een wereld te klein is. En dan krijg ik weer die... Sta je ook nog open voor Jehova's getuigen? Ik had zo laatst aan de deur. En toen heb ik de deur open gedaan. Toen heb ik gezegd, ja, ik ben uitgesloten. En dan schrikken ze. En dan lopen ze weg. Want ze mogen me eigenlijk niet eens aankijken. Hoe lang heb je je familie niet gezien of gesproken? Of je ouders dan? Ik ben nu 27 jaar van huis. En ik heb de eerste 12 jaar ben ik nog wel een paar keer per jaar langs geweest. En dat mocht dan onder bepaalde omstandigheden mocht ik bij hen langs. Ik mocht niet bij ze eten. Er mochten geen cadeautjes gegeven worden of wat dan ook. En ik mocht niet langer dan een paar uur blijven. En dan moesten ze me wel elke keer vertellen dat ik dus de verkeerde keuze had gemaakt. En dat ik voor de duivel heb gekozen. En dat ik niet meer hun zoon ben, maar een zoon van de duivel. En dat ze pijn hebben door mij, door mijn keuze. En het is allemaal mijn schuld. En zo direct gaan zij in het paradijs komen zonder mij. Dus ik heb op een gegeven moment, toen ik in die burn-out zat, toen ik 28 was, gezegd van oké, maar deze relatie is niet heel gezond voor mij. Want ja, jullie veroordelen mij de hele tijd. En ik heb wel respect voor jullie geloof. Om een normaal gesprek te kunnen voeren. Maar ik krijg het niet terug. Dus ik heb het kenbaar gemaakt aan hen om geprobeerd een normale relatie te hebben. En dat lukte niet. En toen heb ik gezegd, nou ja, dan neem ik bij deze afscheid van jullie. En sindsdien is mijn leven een stuk beter. Want ik heb daardoor de ruimte genomen om mijn identiteit opnieuw vorm te geven. En mijn eigen wereld opnieuw vorm te geven. Zonder dat ik elke keer in die patronen van mijn familie terechtkwam, zeg maar. Dat elke keer weer die afwijzing. En elke keer weer van, jij bent slecht, het is jouw schuld. Wat jij hebt gedaan, is ons pijn aan het doen, zeg maar. En jij bent de duivel. Ja, dat kun je niet aan blijven horen, zeg maar. Dat gewoon... Zijn er mensen vanuit de gemeente die wel contact met jou hebben gezocht? Of die daar een andere rol hebben gespeeld? Toen ik net was weggelopen, kwam ik in een crisiscentrum terecht. Een tijdelijke opvang. En dan gaan ze vanaf daar gaan ze een vaste opvang voor me zoeken. En in die 3 maanden duurde het, zeg maar, ik denk nog een maandje of zo, voordat ik alle gesprekken had gehad met die ouderlingen, voordat ik uitgesloten werd. En in dat maandje kwamen er wel nog 2 leeftijdsgenootjes van mij uit de gemeente bij me langs in het crisiscentrum. Maar toen ik was uitgesloten, kwam ik ze tegen op straat en toen draaiden ze zich om, keerden ze hun gezicht. Dus vanaf het moment dat je bent uitgesloten, mag gewoon niemand meer met je omgaan. Er is niemand die ooit nog contact bij heeft opgenomen. Waar ik soms over nadenk is, oké, dus als je bent uitgesloten, dan word je eigenlijk genegeerd. Maar als je misschien besluit niet te geloven, maar ja, je gaat verder met je leven, dan kan het wel. Het ligt eraan. Als jij gedoopt bent en jij zegt van ik heb er geen zin meer in, dan word je ook uitgesloten. Ja. Dus kijk, als jij gedoopt bent, dan maak je gewoon de beslissing. Once you're in, en als je het niet wil, dan is het er ook eigenlijk. Ja, je kan wel zeggen van, je kan ook gewoon niks zeggen en dan ben je een soort van inactief. Maar dan nemen ze je ook niet serieus. Dan ben je ook gewoon een schande. Maar dan ben je officieel niet uitgesloten. Nee, dat klopt. Dat is zo'n schemerzone waar sommige mensen in komen. Maar ja, ik wilde er gewoon uit. Schemerzone lijkt me ook niet de plek om jezelf te ontdekken. Nee, voor mij niet. Nee, het was ook voor mij... Ik wilde er ook gewoon helemaal uit. Ik dacht, als ik daar... alles voor moet opofferen, dan doe ik dat. Waarom heb je wel de keuze gemaakt om je te laten dopen? Want dat is bij jou vast tuigen op een latere leeftijd. Dat beslis je ook vaak wel een soort van bewust. Als je van bewust kan zijn, kan spreken als je 14 bent. Ja, ik was 14. En ja, dat geef je dan gewoon aan als 14-jarige. Van ik wil me laten dopen. En dan krijg je een interview. En dan, maar je voelde wel op dat moment dat je dat wilde? Als ik achteraf terugkijk, dan was het meer om uit loyaliteit. Omdat mijn twee broers en zus waren uitgesloten. Mijn oudste broer is toen nog wel teruggekomen. Maar mijn broer en mijn zus waren nog steeds uitgesloten. En ik woonde in hetzelfde huis als mijn ouders. En ik zag al het verdriet wat ze hadden van mijn broer en mijn zus. En ik hoorde ze ook tegen ons zeggen van, oh, ik hoop dat jullie dat niet doen. Oh, ik hoop... En ja, en je broer en zus zijn nu dood voor ons. En blablabla. Dus dat zijn hele heftige emoties die er dan bij komen kijken. Dus ik heb toen ook gedacht van, ja, als ik mijn ouders blij kan maken door mij te laten dopen, dan doe ik dat gewoon. Weet je, dan ben... Ik heb het serieus ook geprobeerd om het zo goed mogelijk te doen. Zo lang mogelijk. Maar zeker toen ik gedoopt werd, kwam het er ook op neer dat ik ook nog sneller op het matje werd geroepen. Dus ja, toen werd het nog... De werkdruk en de sociale controle werd toen nog groter. Ja. Dus toen duurde het niet lang meer voordat ik echt knapte. De eerste keer dat ik ben weggelopen was ik 14. 15 net misschien. Maar toen lukte het niet. Dus hoezo lukte het niet? Nou, ik had stiekem het adres van mijn broer gekregen. Een half jaar daarvoor of een paar maanden daarvoor. Dus ik heb al mijn spullen gepakt en ik ben naar hem toegegaan. Dat was in Hilversum toevallig, waar we nu zijn. En toen stond ik voor zijn deur. En ik had niet eens een tas, ik had een slaapzak met al mijn spullen erin. En ik had trein gepakt en naar Hilversum gegaan. Ik stond voor zijn deur en toen bleek dat hij daar niet woonde. Oh, en dat hij van de aardbodem verdwenen was. Want hij was op de vlucht voor incassobureaus en dat soort dingen. Oh, okay. Dus toen... Toen moest ik terug naar mijn ouders. Shit. Ja, dus dat was kut. En toen heb ik het op mijn 16 heb ik het opnieuw geprobeerd met de hulp van maatschappelijk werkers en mijn mentor op school en dat soort dingen. En toen is het wel gewoon goed gegaan. Maar ik was op mijn 14e wilde ik al weg. Het was ja, toen had ik al zoiets van, nou, ik moet echt weg. Dit klopt niet. Dit is echt niet goed hier. Zo, want je ging wel naar een normale middelbare school. Ja, ja. Ja, je mag gewoon werken en naar normale scholen. Je mag alleen geen vrienden maken met je klasgenoten, je collega's of je buurtgenoten. Hoe maak je geen vrienden op school? Oh, dat is heel makkelijk. Echt? Ja, je hoeft alleen maar te zeggen dat je hoofdstuigen bent. Ja. De meeste kinderen vinden je niet leuk als je hoofdstuigen bent. Dus, en niet alleen dat. Als je gewoon ja, ook nog een beetje onzeker bent over jezelf. En je een beetje dat je merkt ook van oké, het heeft effect op mijn klasgenoten als ik zeg dat ik hoofdstuiger ben. Of als ik langs de deur ga met mijn ouders en opeens doen mijn klasgenootjes open, weet je wel? En ik sta daar in mijn stropdas en mijn overhemdje. Ja, dat heeft gewoon effect op hoe ze je benaderen. Dus, en als dat al jong begint, dan wordt die onzekerheid, werd bij mij in ieder geval steeds groter. Dus het was voor mij heel makkelijk om geen vrienden te maken of te krijgen. Dus dat was... Terwijl ik je hoofdstuiger ook wel ken als... Ja, zeg je dat? Mensen die je uitnodigen om, zeg maar wel, lieve mensen ook. Ja, ik denk dat de meeste sectes dat hebben. Waarom zou je zeggen dat het een secte is en geen religie? Nou ja, ik heb onderzoek gedaan. En ik heb er zelf in gezeten. En ik heb veel secte-experts gesproken. Ook bureaus die gegevens verzamelen van organisaties die sectarisch gedrag vertonen. Ik heb hulp gehad, of ik heb contact gehad met hulpverleners die gespecialiseerd zijn in het helpen van ex-Joofstuigen en andere ex-secteleden. En alle experts en alle boeken zeggen hetzelfde: Joofstuigen zijn een secte. En de eigenschap van een secte is onder andere dat je mensen afsluit van de rest van de wereld. Nou, dat is wat er gebeurt. Maar wordt letterlijk gezegd. Slechte omgang bederft nuttige gewoonten. Ja. Dus alle mensen die niet in ons geloof zitten, is slechte omgang. En als je dat wel doet, dan word je niet meteen uitgesloten, maar je wordt wel op het matje geroepen als je dat te vaak doet. En ja, en als jouw vader of moeder dus het geloof echt serieus neemt, dan zorgt hij dus ook dat zijn kinderen dat niet doen. En misschien ken jij je hoofdstuigen die allemaal wat makkelijker zijn daarin. Maar er zijn er genoeg die er strenger in zijn. En dat is wel de basis, zeg maar. Ja. En ook al zijn er ook families die dan een beetje makkelijk zijn en wel de buren op de koffie vragen, dan nog denken ze van, ja, maar deze mensen gaan dood als het einde van de wereld er is. En wij niet. Of ze nemen de mogelijkheid om over de Bijbel te spreken. Dat ook, ja. En dat is een van de eigenschappen van een secte. En daarnaast is het taalgebruik, zeg maar, dat je specifiek woorden gebruikt om een soort nieuwe realiteit te creëren. Dus ze noemen zichzelf de waarheid. En alle mensen buiten de waarheid heten de wereld. Dus daarmee ben je ook een soort realiteit aan het creëren. Ja. En alle lectuur, zeg maar, die of alle kunst, alle literatuur, alle films, alles wat niet gemaakt wordt door het Wachttorengenootschap, zo heet het hoofdkantoor van die hoogstuigen, dat is beïnvloed door de duivel. Dus eigenlijk is alleen de lectuur die vanuit het hoofdkantoor komt, is geïnspireerd door God. En dat is het enige wat je echt kunt vertrouwen. De rest is eigenlijk niet te vertrouwen. Wat je al met de ja, want ze hebben films, series, inderdaad. Ze hebben een hele alles. Uitgebreide website, ja. In zoveel talen. Ja, ze hebben ook filmpjes van over hoe je je kinderen moet vertellen dat homo's niet normaal zijn, bijvoorbeeld. Ja, ja. Er zijn genoeg voorbeelden waarvan ik kan zeggen, dit is een secte. En ik ben er nog niet zo heel lang achter dat het een secte is. Het duurde bij mij ook heel lang dat ik doorhad van, Jezus. Ik dacht, ja, het is gewoon een geloof, weet je wel. Ik heb zoveel, als je hoogstuigen leer je ook, zeg maar, om al je kritiek en alle vragen die je krijgt een antwoord op te hebben. En die zaten ook in mijn hoofd. Weet je, en die zit nog steeds als iemand zegt Jehovah getuige. Nee, het is Jehovah's getuige. En je schrijft met een H. Weet je, er zitten nog steeds die dingetjes in mijn hoofd. Dus het wordt er echt wel ingedrild ook. En je hebt echt overal een antwoord op. En ja, dat is heel gek. Ik vind het heel fijn dat ze dit ook zo benoemt. Want wij merkten dat we heel erg op zoek waren van wanneer is iets nou wel of niet een secte. Ja. En ik merk dat dat nog steeds eerder een discussie is dan we gaan zoeken naar wat het echt is en wanneer het echt is. Ja, nee, fijn dat je het zegt. Het is ook een van de redenen waarom ik in mijn show eigenlijk niet de naam Joop Stuigen noem. Ik noem gewoon een secte, omdat ik gewoon geen zin heb in die discussie. Ja. Want ik hoor het mijn hele leven al als ik zeg dat ik Joop Stuigen ben geweest. Oh ja, maar dat zijn toch aardige mensen? Oh, misschien kun je eerst even mijn verhaal horen, weet je, want het was... Weet je hoe ik reageer eigenlijk? Ja. Ja. En ik hoorde het aan de telefoon ook al aan jullie stagiaire. En ik word gewoon getriggerd daardoor. Omdat ik... En daarom gebruik ik het niet in de theatershow. Omdat ik achteraf na de show die discussie helemaal niet wil hebben. Het is gewoon... Nee, het gaat om wat ik heb meegemaakt in mijn theatershow. Het gaat om het verhaal wat ik ermee probeer te vertellen. Dat dat een kleine wereld is. En dat het eigenlijk een grote wereld is. Weet je, en dat je ten alle tijde moet proberen om je wereld zo groot mogelijk te houden. En dat ja, kijk, dat het voor mij een secte is, dat staat buiten kijf. Maar ja, ik denk dat andere mensen gewoon afgaan op wat ze gewoon zien inderdaad van hun buren of van hun klasgenoten. En dat ze ook gewoon denken van ja, het zal allemaal wel loslopen. Weet je, maar het loopt niet los. Er zijn hele rechtszaken over seksueel misbruik met jouw overtuigen en... Nu is er ook een rechtszaak over dat de hele uitsluitingsprocedure, dat het onmenselijk is, dat het gewoon discriminatie en emotionele mishandeling is. Er komt steeds meer naar boven. Maar het duurt heel lang, want het lijkt zo'n onschuldige geloof, zeg maar. Zo. Het zijn zulke beleefde mensen. Maar er gebeurt nou van alles wat niet naar buiten komt. Je mag niet eens, als je daar zit, mag je eigenlijk niet met psychologen gaan praten. Want die zijn ook werelds, toch? Ja, die dus zijn die ook bij de duivel. Ja. En die willen jou eigenlijk, zeg maar, als jij zegt dat je bijvoorbeeld een beetje overwerkt bent. En als je dan, of je bent heel moe of angstig of whatever. En je vertelt aan de psycholoog hoeveel uren je naar de kerk moet en in de Bijbel moet studeren en langs de deuren moet gaan. Dan zegt die psycholoog van, oh, nou, misschien moet je daar even wat mee minderen. Want hoeveel was dat? Ik moest 4 keer per dag bidden. Ik moest 1 uur per dag in de Bijbel studeren. Ik moest 3 keer per week naar de kerk en 2 keer per week langs de deuren. Je moest elke week 2 keer per week langs de deuren? Ja, in het weekend, zaterdag en zondag. Dus ik kon ook nooit uitslapen. Het was altijd door de week school, in het weekend opstaan, langs de deuren en naar de kerk. En elke dag de Bijbel studeren en bidden 4 keer per dag. Dat was ook, het was een psychologisch psel gewoon. Dat je gewoon, je hebt geen tijd meer om over andere dingen na te denken. Je bent alleen maar daarmee bezig. En elke keer herhalen ze weer dezelfde dingen. Dus je wordt gewoon, ja, het is gewoon hersenspoelen. Het is hersenspoelen. Ja. Je hebt ook een muzikant meegenomen, Avi, ja. Krishna. Wat goed dat je er ook bent. Je wilde ook een stuk doen uit je voorstelling. Ja. Vertel daar iets over. Het gaat over vrijheid. Wat, nou ja, het spreekt voor zich, denk ik, dat vrijheid erg belangrijk voor mij is. En dat het ook, ja, het eerste was wat ik echt van genoot toen ik was weggelopen. En ja, dat ik dat zo ontzettend bewust was van, oh wauw, nu heb ik de vrijheid. Nu kan ik gewoon alles zeggen wat ik wil. Nu kan ik gewoon alles doen wat ik wil. Ik kan tegen mijn vader gewoon zeggen als ik het ergens niet mee eens ben. Als ik, en dat gebeurde ook vaak. Dus dat was, ja, was een heel, heel fijn gevoel. Dus vandaar dat ik ook de confrontatie ook opzocht. En ja, de volgende tekst gaat eigenlijk over dat stukje vrijheid is er eigenlijk altijd al geweest. Want we worden allemaal als vrije mensen geboren. Alleen we worden dan na onze geboorte, of door onze ouders, of door onszelf, door onze eigen angsten, beperkt in dat we zien dat we vrij zijn, zeg maar. Dus eigenlijk begint vrijheid dan bij het zien van die vrijheid. Dus het begint met kijken. En ik heb Avi Krishna bij me. En die speelt op de sarod. En die gaat mij helpen. Blik die we op dagelijkse zaken werpen, waarmee we gezamenlijk de realiteit beperken of verscherpen. Vrijheid zit voor mij ook in wat je ervan kunt zien, in hoe je de ruimte ervaart waar je gadeslaat, hoe deze zich aandient. Alles wat we met het blote oog zien is voor ons ook echt daar, omdat elk leven diepte en kleur verdient. Ja, we nemen de beelden van deze wereld waar om ze in ons fijne brein binnen te laten komen en misschien wel opnieuw te tonen in onze dromen. En door deze wetenschap ben ik zelf visueel minder gesloten. Meer bewust van de laagjes in de wolken, de blaadjes in de bomen, de kleuren van licht naar donker. De hemel breekt weer open. De hemel breekt weer open. Ja, hoe de opkomende zon op elke golf weer kaatst. En hier en daar in die gloed een vis of vogel voorbij raast. Hoe ik me meer dan vaak enigszins verdwaast over de schoonheid van het leven verbaas. En informatie wordt raakverbaal gecommuniceerd, maar emoties worden in lichaamstaal gedemonstreerd. Met een wat schralen, met ander theatraal, maar het geeft altijd een extra dimensie aan elk verhaal. De weg van inzicht naar uitzicht is doorzichtig doorgelicht met berichten van beelden met gewicht. Met onze ogen openen we werelden in licht overgoten. Met onze ogen gesloten zien we terug waar we van hebben genoten. Onze ogen blijven de vrijheid vergroten. Het begint met kijken, maar echt te kijken en het door te laten dringen. Vrijheid is niet te bereiken of af te dwingen. Het was er altijd al. En dat zal blijken door te kijken. Maar echt te kijken. Geweldig. Wauw. Applausje voor Avi. Ja. Zo'n mooi instrument ook. Ja, het is echt. Toen ik Avi voor de eerste keer dat instrument zag, dacht ik, ja, die moet ik hebben. Werd aangenomen. Ja, ik heb eerst een album gemaakt over dit thema. Een spoken word album met muziek. En toen heb ik Avi gevraagd om mee te doen aan één track. En voor een andere track heb ik Denis gevraagd, die speelt handpan. En toen ik hen, ja, ik heb met hen allebei gewoon een goede klik. En toen ging ik een live show maken en dacht ik, ja, ik wil het gewoon met deze twee gasten doen. En dan trekken we witte gewaden aan en zijn we net een secte. En dan gaan we daar gewoon die show verder op baseren. Zo nou, is het idee begonnen, zeg maar. Ik keek ook jouw foto's op Instagram en dacht ik, huh? Is hij nou gewoon in een volgende secte gestapt? Ik ben er een begonnen. Oh. Nu als de leider van. Exact, ik ben nu de leider. Je kunt me blindeloos, of je komt blindeloos. Je kunt me blindelings volgen op Instagram en YouTube. Doe dat vooral. 4 juni startte jouw karaktertour. Ja, dat klopt. Je vertelde net al dat je jouw verhaal eigenlijk, je noemt hetzelfde ontsnapping uit een secte, eigenlijk vertaald in een theaterstuk. Hoe moet ik dat voor me zien? Ik neem mijn koffer mee. En met die koffer, dat is dezelfde koffer waarmee ik op mijn 16e ben weggelopen van huis. En die koffer die heb ik bewaard al die tijd. En die gebruik ik nu in de theatershow. In die koffer heb ik een aantal verschillende kledingstukken zitten. En ja, spulletjes waarmee ik ben weggelopen. En die kledingstukken gebruik ik om de verschillende karakters die ik ben geweest in mijn leven uit te beelden. En die komen allemaal uit de koffer. En ik laat zien hoe ik vroeger als kind ben gaan bidden. Dus hoe dat klonk, wat ik allemaal zei tegen God. Dus je ziet een stukje van mijn relatie die ik had met God. Ik vertel over het moment dat ik in de kerk kwam. En dat ik mijn vader op het podium zag spreken. En dat het eigenlijk een hele warme plek voor mij was. Ik voelde me thuis in die kerk. Ik was trots op mijn vader als hij een lezing hield. Dus ik laat die mooie dingen zien. Maar ik laat ook de angst zien. En ik vertel over het moment dat ik ben weggelopen. Hoe dat eruit zag. En tussendoor doe ik wat spoken word teksten met muziek. Met Avi en Denis. En de clue ga ik niet verklappen natuurlijk. Dat aan het eind. Dat moeten we zelf gaan zien. Ja, ik heb 15 september een hele mooie show in de Stadsschouwburg van Utrecht. Dat is een hele, hele mooie zaal. Het wordt ons eerste theater waar we deze show gaan spelen. Show duurt nu 80 minuten. Oh. En ik heb hem 10 keer herschreven het afgelopen jaar. En hij is nu eindelijk goed. Dan weet je dat hij goed is als hij heel vaak is herschreven. Toch vaak? Ja, ja, het voelt ook gewoon goed nu. Het is een heel duidelijk verhaal. Er zit van alles in. En er zit gewoon een kop en een staart aan. En ja, mensen worden wel echt meegetrokken. Dus dat heb ik wel echt meegekregen. Dat worden meegesleurd in het verhaal. Dus dat is heel fijn om te horen ook. Ook voor alle luisteraars, heb je een vraag voor Justin? App die vooral, de Radio NPO Radio 1 app. Hoe waren de reacties van het publiek op je voorstelling? Ja, dat is heel bijzonder. Ze zijn allemaal tot nu toe positief en geraakt. Er komen ook veel ex-secteleden af op mijn shows. Niet alleen van de Joodstuigen, maar ook andere sectes. Er komen mensen met allerlei trauma's op. Maar ook mensen zonder trauma's. Zijn die er? Kleine. Je hebt kleine en grote trauma's. Ja, iedereen heeft wel een trauma, maar ja. Ik denk, als je zelf een groot trauma hebt gehad, dan neem je kleine trauma's misschien iets minder serieus. Dat is waar, ja. Dus, maar ik denk dat iedereen er wel iets van herkent. Weet je wel, iedereen heeft een moment in zijn leven dat hij opstandig wordt naar zijn ouders. Iedereen heeft een moment dat hij voelt dat zijn wereld te klein is. Of iedereen voelt zich wel eens eenzaam. Ik denk dat dat gevoelens zijn die iedereen herkent. En wat ik zelf een mooi voorbeeld vind van wat een kleine wereld is en waar we nu allemaal in zitten. Ik heb het uit de show gehaald omdat mijn show anders te lang duurde. Maar als we kijken naar het internet, dan zorgt dat ervoor dat we verbonden zijn met de hele wereld. En eigenlijk is onze wereld veel groter geworden sinds het internet er is. Maar het algoritme zorgt er weer voor dat je alleen op maat gemaakte content krijgt waar jij door getriggerd wordt. En daardoor wordt je wereld eigenlijk veel kleiner. En we zitten allemaal in onze eigen algoritme-bubbel opgesloten. Dus dat is ook iets waarvan ik denk van, nou, een heleboel mensen weten nu misschien wel hoe het voelt om in een kleine wereld te zitten. Of vinden het misschien ook wel fijn om in een kleine wereld te zitten. Of hebben het niet eens door, denk ik ook vaak. Hebben het niet door, nee. Maar dat is wel iets waar ik, wat ik duidelijk maak in deze show, dat het voor mij in ieder geval erg belangrijk is, dat mijn wereld niet klein is, maar dat ik graag een zo groot mogelijke wereld wil hebben door altijd te kijken naar wat kan er beter in mijn leven en hoe kan ik zo open mogelijk zijn voor dingen die ik niet weet. In plaats van alleen maar keihard te zeggen, nou, dit is de waarheid en de rest is niet waar. Zo. Hoe ga jij van een gesloten wereld naar een open wereld? Hoe heb je dat gedaan? Want het lijkt me ook heel pittig als je opgevoed bent met, ik heb op alles een antwoord. Ja. Om opeens een open wereld voor je te hebben. Waar je niks zeker weet. Bedoel. Ja. Ja. Ja, dat heeft wel een tijd geduurd. Ik denk dat het ook met ouder worden te maken heeft. Ik ben gewoon, ja, ik ben gewoon wat rustiger en zekerder van mezelf. Nu ik ook heb gezien, kijk, ik heb mijn hele leven heb ik alles alleen moeten doen. En op een gegeven moment is het gelukt. En ik ben heel vaak op mijn bek gegaan. En ik heb heel veel pijn gehad, maar ik ben doorgegaan. En op een gegeven moment geloof je het allemaal wel. Dan denk je van, ja, wat kan me eigenlijk nog kapot maken dan? Niks, toch? Ik heb al een heleboel meegemaakt. Ik ben er goed uitgekomen. Ik verdien mijn geld met gedichtjes schrijven. The fuck, ja. Soms heb ik van die momenten dat ik denk van, ja, ik heb al heel veel bereikt. En dan, als je daar genoeg momenten van hebt, dan word je denk ik steeds zekerder over je wereld en over jezelf. En dan sta je ook gewoon in verbinding met jezelf, denk ik. En dan hoef ik in ieder geval niet meer alles zeker te weten. Dan is het gewoon prima dat ik niet weet of er iets na de dood nog gebeurt. Weet je, of er een god is, of whatever. Dan kijk ik gewoon, nou ja, wat maakt mij gelukkig op dit moment. Dus toevallig vorige week een vriend van me overleden. Geleerd. Dankjewel. En daar denk je dan ook over na van, oké, misschien is het toch wel iets na de dood. Het is wel fijn om te geloven nu, zeg maar. En je hoort het ook mensen om je heen zeggen, ja, hij is nu in betere sferen. Of ik zie hem als ik daar ben, weet je. En ik, ja, ook prima, weet je, als jij dat wil geloven. Terwijl ik 20 jaar geleden misschien een discussie over zou willen gaan, zeg maar. En als je het dan zelf meemaakt, denk ik, ja, ik weet het ook niet. En ik snap het ook allemaal wel als je het wel wil geloven. Weet je wel, ik ben ook niet meer boos op mijn ouders. Van, ik snap waarom zij daarin blijven. Waarom zij dat geloven. Ik weet waar ze vandaan komen. En zij hebben ook een moeilijke jeugd gehad. En zij zijn zo bang om die kleine wereld los te laten, omdat het de enige wereld is die ze hebben. Omdat het juist dus voor hen super eng is om het allemaal niet te weten. En daardoor blijven ze hierin geloven. En voor mij is het niet meer eng. En daarom kan ik hier blijven. En ja, het zijn nu twee broers van me die zijn teruggegaan daar naartoe. Spreken die dus jou ook niet meer? Nee, omdat zij dus ook gewoon niet trokken in de echte wereld, zeg maar. Het lukte of niet om vrienden te maken of om zingeving te vinden. Of ze misten toch hun familie te erg. Dus eigenlijk, ja, bijna vanuit angst of vanuit gemis dat ze terug zijn gegaan. Is dat wat je zegt? Ja, je kunt het vergelijken. Ik heb wel eens workshops gegeven in een TBS-kliniek. En sommige mensen zitten al zo lang in een TBS-kliniek dat ze, hoe noem je dat, geïnstitutionaliseerd zijn. Ja. En die functioneren gewoon niet meer in de maatschappij. En ik denk dat dat ook met sommige mensen is, in ieder geval mijn broers, als ze eruit, toen ze eruit gingen, dat het gewoon allemaal niet werkte. En dat alles dan wat je krijgt te horen in het geloof is van ja, als je in de wereld gaat, gaat alles verkeerd. Dan is de duivel er en dan ga je depressief worden en dan ga je slechte gewoonten ontwikkelen en dan word je ongelukkig. En als je dat dan ook nog zo gaat ervaren en als je ook nog het journaal kijkt en je ziet dat de wereld slecht is en je gelooft dat de wereld slecht is, ja, dan wordt alles dus bevestigd wat je hebt geleerd. En dan is het, ja. Denk je dat ze gelukkig zijn? Ik hoop het voor ze, ja. Het is, ik wens ze het allerbeste toe. Kijk, ik snap in ieder geval, ik heb empathie voor wat ze voelen. En ja, als dit voor hen de beste keuze is, en als zij mij daarvoor willen opofferen, vind ik het heel jammer voor ze, want ik ben best cool. Maar ja, als zij daar gelukkig van worden of zich beter bij voelen, dan moeten ze dat gewoon lekker doen, want dat doe ik ook. Ja. Ik doe ook waar ik gelukkig van word. En ik denk dat dit het is, maar wel voor mij. En als zij denken van, nou ja, ik doe dit en dan voel ik me beter. Nou, go. Dus hoe heb jij dat gedaan toen je op je 16e eruit stapte of werd uitgesloten? Toen kwam je op jezelf te staan. Je familie, vrienden, eigenlijk alles wat je al die jaren hebt gekend. Mm-hmm. Wil niks meer met je te maken hebben, of in ieder geval tot een bepaald punt. Hoe gingen die eerste jaren? Ik weet de eerste nacht nog dat ik in het crisiscentrum aankwam. Of de eerste dag. En toen had ik mijn kamer toegewezen. Ik had eerst een intakegesprek. En toen werd ik naar mijn kamer gewezen. Van nou ja, dit is de kamer waar je 3 maanden kan zitten. En er woonden daar nog 7 andere kinderen. Die dus ook uit gezinnen waren geplukt. Allemaal met een eigen verhaal. En ik zat op mijn kamer en het was 's middags of zo. En ik... kinderen kwamen op een gegeven moment allemaal thuis en ik hoorde ze allemaal thuis komen, in de woonkamer komen en praten met de maatschappelijke werkers die daar de leiding hadden. En ik durfde eigenlijk gewoon niet mijn kamer uit te komen. Want dit was voor mij het eerste moment dat ik dus een nieuwe wereld zou gaan betreden. En ja, dat vond ik zo spannend. Ik vond het heel blij, weet je, want ik wist van oké, dit is een nieuw begin. En ik heb vrijheid, maar het was super eng om die eerste stap te zetten in die woonkamer, zeg maar. En, dus ik heb gewacht totdat ze gingen eten. En dat ik echt werd geroepen van, we gaan eten. Oké, hoi. En aan tafel gaan zitten. En ja, binnen no time heb je daar vrienden gemaakt. Want we zijn allemaal stumpers daar. Dus dat was heel fijn om ook lotgenoten te hebben daar. Ja, dat was het begin, weet je. En ik heb in het begin... ja, zeker de eerste 16 jaar... een soort van gehandicapt gevoeld op sociaal en emotioneel gebied. Ik gewoon een achterstand had van, ik wist gewoon niet precies wat ik moest doen. Maar ik was wel heel blij met alle vrijheid die ik had. Kun je een voorbeeld noemen waarin dat zich... Toen ik... vrijheid? Nou, dat je dan in die zin, hoe je het noemt, sociaal of emotioneel een achterstand voelde of niet een houding wist te geven. Ja, ik wist niet zo... Kijk, ik had natuurlijk, omdat ik geen familie had... had ik een hele sterke hang om verbinding te hebben met andere mensen. Maar ja, die hebben andere mensen niet. Want die hebben gewoon hun eigen vaste basis. En die kunnen dat gewoon allemaal thuis vinden. En ik niet. Dus waar ik dan bijvoorbeeld heel veel waarde hechtte aan een vriend... en dat die vriend dat bijvoorbeeld... Ja, je bent gewoon een vriend, maar... Geen gevoelens over. En zeker mannen, weet je, die hebben geen gevoelens daarover. Dus het was voor mij vaak wel een soort van teleurstellingen... waardoor ik het gevoel kreeg weer dat ik niet goed genoeg was. Of dat ik niet doorhad hoe vriendschappen werkten of de wereld werkte. En met vriendinnetjes was het hetzelfde. Het was ook sowieso voor iedereen super ongemakkelijk in die tijd, denk ik. Als je 16 bent. En voor mij was het extra ongemakkelijk... Dus het was heel veel onzekerheid en die hang naar verbinding, zeg maar. Terwijl, omdat je gewoon dat gemis had van je basis. En ja. dan ben je adopteerbaar. Dan sta je gewoon veel meer open om een nieuwe familie te maken. En die heb je niet zomaar. Dat kan wel even duren. Zijn er dingen uit je jeugd of die tijd die je mist? um, ik mis is... Het enige wat ik minder vind aan ouder worden is dat je gewoon... dat je gewoon minder veel kan hebben. Dus toen ik jong was kon ik nog van alles hebben. En ik had de helft niet eens door wat er allemaal aan de hand was. Of slecht voor me was. Ik kon ook bijvoorbeeld heel dronken worden en dan de volgende dag geen kater hebben. Ja, ik weet niet, de onwetendheid is wel fijn als je jong bent. Mm-hmm. Maar ik zou niet willen ruilen of zo. Ik ben toch wel heel blij met de ervaring die ik nu heb en de zekerheid. Ja. Er zit altijd wel twee kanten aan, maar het is... Mijn mooiste periode was in ieder geval dat ik gewoon vanaf het moment dat ik wegliep. Want dat was toch, hoe moeilijk het ook was, het was wel het begin van vrijheid. Het begin van mijn nieuwe pad, zeg maar, wat ik zelf had gekozen. Dus dat was, dat was mooi. Jullie hebben ook nog muziek. Nog een nummer die jullie gaan spelen. Dat klopt. Dat heet Het Hof van Heden. Omdat... Heden, niet Eden. Heden, okay, ja. Precies, omdat alle tegenslagen die ik heb gehad in mijn leven... die hebben er ook voor gezorgd dat ik een uniek pakket aan vaardigheden heb ontwikkeld... om met die vervelende dingen om te gaan, zeg maar. En een voorbeeld is wat ik toen net noemde over dat ik altijd opensta voor de ander... omdat ik wil dat mijn wereld groter is, zeg maar. Een ander voorbeeld is ervan is dat ik mijn drang naar verbinding zo sterk is dat ik op een podium ga staan. Dat mijn drang naar zingeving zo groot is dat ik dus kunst wil maken en dat soort dingen. Weet je. Dus er zijn allerlei dingen, mooie dingen die ik eruit heb gehaald, waardoor ik op dat pad van tegenslagen en vallen en opstaan uiteindelijk ben uitgekomen hier in het Hof van Heden. Eigenlijk heb ik altijd al geluk gehad. Nou, misschien niet altijd. Maar toch best vaak. Of misschien niet heel vaak. Maar ik ben dankbaar voor elke keer dat ik een klein gelukje heb. De vogeltjes die fluiten als je 's ochtends opstaat. De geuren van graskruiden en struikgewas dat je gadeslaat. De zon die weer een dag voor ons heeft geschenen. Een hele fijne klus die je net met plezier hebt geklaard. Genieten van de neerstortende sneeuw of regen. Een sexy voorbijganger die een beetje naar je staart. Een mooi gesprek tussen vrienden, vreemden. Of gewoon iemand die iets lekkers voor me heeft gemaakt. Ja, met geluk is er zoveel goed gegaan. Ik ben ontzettend dankbaar voor dit. En zelfs ongeluk heeft me sterker gemaakt. Dus ik ben ook dankbaar voor de shit. Ik ben dankbaar voor de ruwe discipline die me een doorzetter heeft gemaakt. Ik ben zelfs dankbaar voor die indoctrine omdat ik er helemaal zelf ben uitgeraakt. Ik ben dankbaar voor al mijn reisgenoten die ik onderweg ben tegengekomen... ook al hebben we soms een andere richting genomen. Ik ben dankbaar voor de eenzaamheid... omdat ik daardoor dichter tot mezelf ben gekomen... en meer tijd heb genomen voor mijn dromen. Ja, met geluk is er zoveel goed gegaan. Ik ben ontzettend dankbaar voor dit. En zelfs ongeluk heeft me sterker gemaakt. Dus ik ben ook dankbaar voor de shit. Dankbaar voor de shit. En de pijn vergaat in de loop der jaren verder... En het licht wordt steeds sterker en helderder. En de liefde voor mezelf en anderen in mijn leven geeft me zoveel... dat ik kan blijven geven. Jouw pijn vergaat in de loop der jaren verder. En jouw licht wordt steeds sterker en helderder. En de liefde voor jezelf en anderen in jouw leven geeft je zoveel... dat je kunt blijven geven. Ja, onze pijn vergaat in de loop der jaren verder... En ons licht wordt steeds sterker en helderder. De liefde voor jezelf en anderen in ons leven geeft ons zoveel dat we kunnen blijven geven. Want de pijn vergaat de liefde blijft. Ja, de pijn vergaat. En de liefde blijft. Ja, de pijn vergaat. En de liefde blijft. De liefde blijft. Echt prachtig. Wow. Dankjewel. Die wow. ene zin... ja, nu moet ik hem wel goed zeggen. Ik ben geïndoctrineerd, maar ik ben er ook zelf uitgekomen. Zoiets, zei je? Ja. Ik zeg hem niet helemaal goed, maar... Ik ben dankbaar voor die indoctrine, omdat ik er helemaal zelf ben uitgeraakt. Ja. Ja, het heeft me sterker gemaakt uiteindelijk. Het heeft er, omdat ik er ben uitgekomen... En als je iets heel moeilijks hebt gedaan en het is je gelukt... en je bent eruit gekomen, dan kun je extra trots zijn op jezelf. En dat ben ik. Ik zou echt nog uren met je door kunnen praten. Maar we moeten helaas naar het nieuws van 5 uur. Dankjewel Justin Samgaar, de verteller. En Avi Krishna, de muzikant. Dankjewel. En check vooral jouw voorstelling. Yes. Hou jullie in de gaten. Zie jullie daar. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 5 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bij een luchtaanval vannacht op de Oekraïnse stad Odessa... is 1 burger doden gevallen. Er zijn 15 mensen gewond geraakt, onder wie ook kinderen. De gouverneur van de regio zegt dat er daarnaast infrastructuur... woningen en een religieuze instelling zijn beschadigd. Bij een zware luchtaanval afgelopen woensdag op Odessa... ging volgens Oekraïne 60.000 ton graan verloren... en is belangrijke infrastructuur beschadigd. In de provincie Nova Scotia in Canada zijn 4 mensen vermist geraakt... bij de hevigste regenval in 50 jaar tijd. Er viel op sommige plekken in een dag tijd een hoeveelheid regen... die normaal gesproken in 3 maanden valt. Door overstromingen raakten wegen vernield, bruggen raakten beschadigd... en er kwamen gebouwen onder water te staan... Tenminste 80.000 mensen kwamen zonder stroom te zitten. Bij een winkelpand in Rotterdam is vannacht rond 2:30 een explosief ontploft. Niemand raakte gewond, zegt de politie op Twitter. In de regio Rotterdam worden vaak explosieven geplaatst de laatste maanden. Vaak heeft dat te maken met ruzies tussen rivaliserende drugsbendes. Het is niet duidelijk of de explosie van vannacht daar ook mee te maken heeft. De Russische president Poetin en de Belarussische president Lukashenko... ontmoeten elkaar komende dag voor een nieuw overleg. Dat gebeurt 2 dagen nadat het Kremlin waarschuwde... dat elke agressie tegen Belarus beschouwd wordt als een aanval op Rusland. Het Kremlin zegt dat er zondag gepraat gaat worden... over de verdere ontwikkeling van het strategische partnerschap van de landen. Lukashenko laat zijn troepen niet in Oekraïne vechten... maar ondersteunt Rusland wel... Zo stond hij toe dat Rusland in februari 2022 via Belarus Oekraïne binnenviel. Het weer. Het is bewolkt met hier en daar een bui. De komende dag ook veel bewolking met regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Ook de dagen daarna wisselvallig zomerweer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Noua Sira van Sluis en Antoinette van der Weert. Bij ons in de studio Justin Samgaar. En ja, het is zo'n interessant gesprek. En we hebben eigenlijk nog een paar vragen. Want we willen heel graag weten hoe ook de toekomst eruit ziet. En ook in jouw spoken word, in je gesprek... voelen we heel veel hoop, heel veel dankbaarheid, heel veel liefde. Wat we net ook hebben gehoord. Wat zou je tegen mensen willen zeggen die op dit moment... in een secte zitten en misschien wel hetzelfde gevoel als jij hadden... dat ze er ja, zich niet op hun plek zijn. Ja, dat de wereld groter is dan je nu denkt. En het geldt niet alleen voor mensen die in een secte zitten... maar ook voor mensen die bijvoorbeeld in een depressie zitten. Of in een plek waar ze zich gewoon ongelukkig voelen... of bang of boos of gekwetst of verraden of verlaten. Dat je altijd kunt bedenken van oké, wat kan ik... op dit moment hiervan leren en hoe maak ik mijn leven beter. En als je dat tegen jezelf blijft herhalen en dat af blijft vragen... en dat klinkt nu heel makkelijk, maar dat is het niet. Maar dat is wel een van de dingen die mij verder heeft geholpen... door continu me dat zelf af te vragen van oké, wat kan ik op dit moment hiervan leren... en hoe maak ik mijn leven beter? En ik denk dat dat iets is wat je altijd moet afvragen. In welke situatie je eigenlijk ook zit. Van hoe maak ik mijn leven beter? Ik denk dat het een mooiere wereld zou zijn als we het allemaal zouden doen. Hoe je je eigen wereld beter maakt en daardoor ook de rest. Ja, ik denk dat het verbonden is met elkaar. Ik denk niet dat het werkt als jij alleen jezelf... Dan maak je geen vrienden mee, denk ik. Als je alleen jezelf gelukkig maakt. Uiteindelijk willen we allemaal verbonden zijn. En dat weet ik als geen ander, omdat ik iedereen ben kwijtgeraakt. Het is het allerbelangrijkste dat we hebben, is elkaar. We hebben allemaal een familie, we hebben allemaal vrienden. En als we dat niet hebben, dan zijn we niet gelukkig. Dus als je dat niet hebt, moet je altijd afvragen van... Hey, hoe kan ik dat krijgen? Hoe zorg ik ervoor dat ik wel die mensen om me heen verzamel... waar ik die band mee heb. Waar ik door gezien word en gehoord word. En ik hen ook dat geef. Wat zijn de plannen voor de toekomst? Nou, ik ben nu eigenlijk pas net begonnen met deze show. De theaterwereld is een beetje nieuw voor me. Dus ik merk, ook omdat ik alles zelf doe... ik ben de grote sectorleider van dit project. Mm-hmm. Een beetje mijn eigen schuld, ook een valkuil. Maar het is ook maar wat ik aangereikt krijg. En het is na de lockdown misschien ook niet heel makkelijk... want iedereen wil natuurlijk het theater in. Maar ik blijf nog wel even bezig om deze show aan de man te krijgen... en in zoveel mogelijk theaters. Dus ik denk dat ik sowieso nog 1,5 jaar met deze show bezig ben. Minimaal. En ik ben al bezig met mijn volgende show. En die daarna... Is dat met dezelfde soort thema? Ja. Deze show heet Karakter. En het gaat meer over hoe ik eruit ben gekomen... en uiteindelijk mijn eigen karakter heb gevonden... En de volgende show wil ik eigenlijk wat dieper ingaan... op de spirituele ontdekkingsreis die ik heb gehad. En die heet Structuur, heb ik nu in gedachten. Omdat dat was wat ik miste op het moment dat ik wegliep. Ik miste structuur, ik miste zingeving, ik miste geloof. En dat ben ik gaan zoeken in andere religies, andere culturen, filosofieën. Dus ik heb dat altijd voor opengestaan, altijd bestudeerd... En ik heb van een heleboel verschillende mensen in mijn omgeving ook dingen meegekregen. En daar mijn eigen potje van gemaakt, zeg maar. Van wat ik van wil houden, zeg maar, heb ik meegenomen. En wat niet meer werkt, nou ja, werkt niet meer. Dus daar zou ik mijn volgende show over willen laten gaan. En daarmee ook aangeven eigenlijk dat juist alle verschillende filosofieën en zienswijzen die we op deze wereld hebben, die zijn zo verschillend, maar ook zo hetzelfde. En die zijn zo verbonden met elkaar. We zijn allemaal op zoek naar datzelfde. Naar dat stukje verbinding. En ja. En inderdaad houvast. Of toch een soort van kaders bijna. Ja, veiligheid. Ik denk dat dat het is. Ja. Veiligheid en liefde. Want hoe zorg je dat je jezelf niet verliest in spiritualiteit? Door met je benen op de grond te staan, niet alles te geloven. Ik weet niet. Voor mij is spiritualiteit toch wel dat stukje verbinding met jezelf, met elkaar en met je omgeving. Een mooi voorbeeld ervan vind ik als je kijkt naar natuurstammen. Die leven in een stukje natuur. En die leven van alles wat er in dat stukje natuur is. En die leven met alle andere mensen en alle andere wezens in dat stukje natuur. Zodat ze zo lang mogelijk kunnen eten. Van een stukje natuur. En ze gaan niet de boel verneuken daar. Want ja, dan hebben ze zo direct geen eten meer. Dus ze zijn heel bewust van hun omgeving. Van wat zij nodig hebben. En hoe ze hun naasten nodig hebben. En dat vind ik een heel... Ja, dat is natuurlijk niet zo in de stad. Maar het is wel iets waarvan ik denk van... Ja, dat is voor mij wel spiritueel. Dat ik gewoon die verbinding hou met alles wat ik zie. Met alles wat ik voel. En dat ik daar bewust van ben. Dus ik denk dat je dan ook gewoon met twee benen op de grond kan staan. Omdat dat is gewoon je omgeving. Voor mij is spiritueel niet dat ik ingestraald water van Jomanda drink. Of, of dat ik weer een of andere kundalini-klisma laat doen of zo. Dat is voor mij niet... Nee. Ik volg trouwens een Instagram-account, dat heet Shamadriaan. Ja, hij is fantastisch. Hij is fantastisch. Oh, ik ken hem niet. Hij stelt dus allerlei kwakzalvers en influencers aan de kaak... die onzin verspreiden over Hij heeft er persoonlijk voor gezorgd dat er bij een bepaald heldfestival... alle sponsoren één voor één van de website werden gehaald. Omdat het dus helemaal geen sponsoren bleken te zijn. En dan mailden die naar die sponsoren van... hey, blijkbaar sponsoren jullie dit festival. Hebben jullie wel gezien dat ze dit en dit en dit en dit promoten? Ja. En zo heeft hij echt bijna elke sponsor weg kunnen halen. Omdat of ze zeiden, oh, dat wisten we helemaal niet, we zijn geen sponsor. Of we wisten dat niet en nu willen we geen sponsor meer zijn. Ja, ja. Hij is in zijn eentje een wereldverbeteraar op kwakzalverij. Ja, hij is ook wel heel cynisch naar spiritualiteit. Maar ik denk wel dat we zo iemand nodig hebben als tegenhanger van al die mensen die me alles geloven. En dat merk je zeker sinds de lockdown. Dat mensen willen iets geloven. Omdat, dat zag je heel mooi met de lockdown van, het was niet mooi, maar het was wel een goed voorbeeld van wat mensen tot een secte leidt. Ja. Is dat alles viel van ons weg. Dus alle zekerheid viel weg bij ons. Oh, dan heb je houvast nodig. Dus gingen mensen Willem Engel volgen. Ja, omdat ze daar dan een houvast in hebben. Want hij beweert bepaalde dingen heel stellig. En hij heeft hele lange dreadlocks of zo. Ik weet niet wat het was. Maar dat was ook zoiets van, ja, mensen verliezen hun structuur. Dus gaan ze op zoek naar iets waar ze zich aan kunnen vasthouden. En het liefst waarin zij dan een slachtofferrol hebben. Weet je, van, ja, de wereld is kut en wij zijn het slachtoffer daarvan. Maar gelukkig worden we beschermd door onze leider of God of whatever. Of door de manier hoe wij naar het leven kijken. Weet je wel? Ja. Het komt zo veel vaker voor dan alleen maar insecten, zeg maar. Ja, er is veel manipulatie. Ja. En daarom is het goed om het soms even in een nog extremere zin te bespreken. Om jezelf ook laten na te denken van waar zijn we mee bezig en wat geloof ik en wat geloof ik niet. En blijf vooral altijd kritisch en je zintuigen gebruiken. Ja, dat denk ik wel, ja. En wees gewoon lief voor elkaar. En wees lief voor elkaar. Ja. Mooi. Dankjewel, Justin Samgaard, de verteller. Ja, we hebben nog een paar appjes ook gekregen van luisteraars. Van Ronnie, die zegt, mooi gesprek, goede stem, mooie kerel, zoveel is wel duidelijk. Oh, dat is geen vraag, dat is gewoon een opmerking. Nee, precies, dat zijn gewoon lieve woorden. Er zitten ook helemaal geen vragen bij. Ik heb ook van Bob van Raamsdonk, dit is een prachtig verhaal in afschuwelijkheid. Ik heb alleen maar respect voor deze man. Ah, dat is mooi. Ja, want ook sowieso heel dapper en mooi dat je zo open je verhaal deelt met ons, maar ook met de wereld in meerdere vormen. Ja, zeker heel veel respect daarvoor. Dankjewel. Fijn om hier te zijn. Dank jou wel. Straks hebben we woordkunst, een persoon uit de geschiedenis die we allemaal zouden moeten kennen. En praten we met visual artist Lenia Al-Hajiji en theatermaker Giovanni Brandt. De vraag van de nacht is, bij welke groep voel jij je thuis? Wil je hierop antwoorden, stuur dan een berichtje via de NPO Radio 1-app. In de Bijbel en in veel ook andere religies wordt gesproken over het paradijs dat zal komen. Zonder pijn, verdriet of onrecht. Zo'n mooie, vredige plek waar iedereen wel zou willen zijn. Of dat er echt komt, nou ja, daar kun je maar op één manier achterkomen. Jeremy Passion schreef er wel dit nummer over. Sometimes I don't understand why I thought that I had all the time in the world to go and see you a while for just a little while. Too caught up in my own life, I didn't see take things for granted. I don't understand and know when it's right in front of our eyes. Thinking they would be here for all time. Wish I knew how to turn back the hand of time. Cause maybe then you'd be here by my side. Wish that I had done just a luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Sam Smith. Perfect. Haar werk is persoonlijk rauw en echt. Haar woorden raken hard, maar ze helen oprecht. Haar naam? Soraya Speaking. Ze schrijft verhalen, essays, theater en poëzie. Ze debuteerde als spoken word artiest als een van de winnaars van de Martin Luther King spoken word wedstrijd. En in september staat ze in de halve finale van de Nederlands kampioenschap Poetry Slam. Haar liefde voor het woord groeit met de dag en ze hoopt met haar werk bruggen te bouwen. Voor verzoening met zichzelf en de wereld om haar heen. Soraya Speaking, waar gaat je woordkunst over? Dit gedicht heet Losjes en dat heet enerzijds zo omdat ik vaak hoor dat ik niet losjes genoeg ben, maar ook omdat het wat zegt over hoe we andere mensen zien. En dit gedicht gaat dus over identiteit en het feit dat ik vaak zelf in hokjes word gestopt en er eigenlijk uit wil breken en hoe ik daarmee omga. En uiteindelijk kom ik tot een climax van hoe ik dat hokjesdenken heb overwonnen en ook hoe je los kan laten wat anderen van je denken en meer kan leven naar wat je zelf wil en wie je wil zijn en wat daarbij hoort. Laat me horen, Soraya Speaking. Los is ongebonden, zo bevrijd, niet veel zorgen om de tijd. Niet dubbel denken over fouten, wat ze zeggen laat je koud, want het is wanneer je leert je eigen ik weer accepteert. Voor mij lag het een beetje anders. Vaak wilde ik juist een ander zijn, klein is hoe ik me voelde. Identiteit net een hinkelbaan, compleet in hokjes mezelf te stoppen. In de waan van wat ik zou moeten zijn, zonder scherpe randjes. Zodat je niet snijdt aan mijn totaliteit, ook al was het schijn geen werkelijkheid of slechts een deel wat ik liet zien. Ik was nooit te veel, daar zorgde ik voor. Beetje bij beetje nam je mij tot je. Hoe ik al maar hinkte van been tot been was de reden waarom ik vergat hoe te lopen. En het is echt slopend, wanneer je zo vaak renoveert dat je afbreekt tot je broke bent, jezelf niet meer herkent. Wat blijft achter? Zonder fundament kun je niet bouwen, niet meer dezelfde vertrouwen, want wie je wat wijs maakt, komt niet tot de kern. De huizen van ontheemden zijn geen thuis, maar constellaties van een vreemde, die zonder geruis hun ontwerp aan je lenen. De nieuwe lak, het nieuwe dak, de tegels, ramen en kozijnen, naar Scandinavische design, want modern, geheel in lijn. En daarbinnenin gaan kleuren, nooit bekennen, maar weten te humeuren. Hoe te springen door de hoepels en te wringen in de schoenen. Hoe te krenken en te kraken, hoe te raken en te staken. Hoe te doven en geloven, hoe te eren, hoe te leren. Hoe te groot en hoe te klein, hoe te buigen, hoe te keren. Hoe te sterven, hoe te zijn. Tegri ariyar bimen let teshtehiya soufounou. De wind waait tegen de verlangens van de schepen in. Lekin. Enna riyah. Wa enna el bahar. Wa enna es soufounou. Maar ik ben de wind. Ik ben de zee. En ik ben de schepen. Prachtig. Soraya Speaking. En dat laatste dat was dus Arabisch. Bedankt voor je bijdrage, Soraya Speaking. Wil je meer van haar woordkunst en spoken words zien en horen? Check dan vooral haar Instagram, @SorayaSpeaking. En heel veel succes in september op het NK Poetry Slam. In my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. the sum of every high and every low. Remind me once again just who I am, because I need to know. Lauren Daigle, You Say. En wat zo speciaal aan dit nummer is, is dat dit geschreven is vanuit de Hillsongkerk. En er staat nu een documentaire op Disney Plus over de Hillsongkerk. Wordt ook soms gezien als secte, maar je wordt niet zo afgesloten van de gemeenschap als hoe Justin Samgaard het net vertelde. Maar er zijn gewoon heel snel dingen die fout gaan in de kerk. En bij Hillsong blijkt nu dat de oprichter heel veel geld krijgt, vreemd gaat. Alles wat God verboden heeft en wat hij als hij mensen verbiedt, dat doet hij zelf. Maar het heeft hele mooie muziek voortgebracht, die Hillsong. En Lauren Daigle is dus één daarvan. En dit nummer heeft ook echt maanden in de hitlijsten gestaan, omdat hier niet per se heel duidelijk in wordt gezegd dat het een christelijk nummer is. Maar wel de boodschap overbrengt. En ik denk dat hij daarom zo geliefd wordt. En ik merk dat mensen in mijn omgeving heel erg blij worden van christelijke muziek. Het geeft heel veel hoop. Het geeft heel veel steun. Dus ik vind het heel fijn dat we dit ook hier kunnen draaien. En ik ben ook heel benieuwd naar deze serie. Je hebt me er eerder over verteld. Ja, het is bizar. Het voelt meer als een soap dan als real life. En dat maakt het misschien nog wel erger dat er zoveel dingen gebeuren die echt zijn. Hmm. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. We vroegen je vannacht, bij welke groep voel jij je thuis? Voel jij je thuis in je eigen huis? Misschien voel je juist wel thuis op vakantie. Ik ben heel erg benieuwd waar jij je thuis vroeg. En we hebben appjes ook binnengekregen via onze Instagram van Alia. Hoi, mijn naam is Alia Bugge uit Amersfoort. En ik voel mij verbonden met andere veteranenkinderen, omdat wij elkaars impact begrijpen die een militaire uitzending kan hebben in onze gezinnen. En daarnaast is er veel ruimte voor begrip en elkaars uitdagingen die we kunnen delen met elkaar. Wat mooi, want dan is thuis meer een groep dan een specifieke plek. Ja, zo had ik hem eigenlijk zelf ook wel geïnterpreteerd, meer. Ja, ik weet dat ik zelf heel erg op zoek was echt naar die plek. Van waar in Nederland voel ik me thuis? Ja, het is wel met elkaar verbonden, denk ik. Maar ja, totdat je erachter komt dat je dan toch maar bij vrienden gewoon ja, thuis meestal, of in ieder geval, dat zou wel moeten, dat je je thuis voelt bij je vrienden. Ja, maar beter daar dan in Nederland, in een specifieke plek. Ik heb dit ook op mijn Instagram gevraagd. En ik kreeg zelfs van een van mijn vrienden te horen, toen ik vroeg, waar voel jij je thuis? Zei hij alleen maar, hier niet. Maar bij welke groep voel je je thuis, toch? Ja. Ja. We hebben ook een berichtje van Dave gekregen. Goedemorgen, Dave hier. Op de vraag, waar voel ik mezelf thuis? Ja, ik voel me thuis op plaatsen waar ik 100% mezelf kan zijn. En ja, ik moet zeggen dat naarmate ik ouder word, dat er steeds meer worden. Ja, ik maak me minder druk om wat anderen van mij vinden. Waardoor het voor mij makkelijker is om me mezelf te voelen. En me dus ook op meer plaatsen thuis te voelen. En dat geeft wel rust. Dat is wel fijn. Ja, dat zei Justin Samga ook. Als je wat ouder wordt, dan heb je wat meer rust. Ja, of dat betekent dat je op meer plekken thuis voelt, weet ik niet. Maar ja, dat zou een fijne bijkomstigheid zijn. En we hebben ook een bericht gekregen via de NPO Radio 1-app van Benjamin. En hij zegt, het enige verschil tussen een religie en een sekte is dat bij een sekte de leider nog leeft. En bij religie de leider al overleden is. Het is een interessante conclusie. Ja. Ja. We gaan hierdoor weer terug naar de discussie wanneer iets een sekte is. Ja, want eigenlijk zegt Benjamin, het is hetzelfde. Alleen is de ene levend en de ander dood. Ja. Daar denk ik dat ik het niet helemaal mee eens ben. Maar ja. Het is wel een interessante observatie, moet ik zeggen. Misschien moeten we gewoon vragen naar betere houvast voor termen. Ja, ik denk dat er zoveel grijs gebied is. Ik weet ook dat hier in de app mensen reageerden met, ja, maar als je in een bubbel leeft, is dat ook bijna een sekte. Als je op de Zuidas werkt en je voldoet niet aan de norm, hoe je eruit ziet, wat je doet. Wil je geen alcohol drinken op je vrijdagmiddagborrel, dan is dat ook al gek of word je daarop beoordeeld. Het is niet heftig dat er wordt gezegd, oh, dan ga je niet naar de hemel. Maar het zijn natuurlijk wel dingen waar je wat van je verwacht wordt of waar je op wordt geoordeeld. En je kan wel daardoor een promotie missen. Het heeft er staan consequenties tegenover. Ja. Nou, genoeg om over te praten. Maar laten we inderdaad, hoe jij eerder al zei, vooral kritisch zijn en blijven nadenken. Blijf nadenken. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Van 14 juli tot net een paar uur geleden was er op het NDSM-terrein in Amsterdam het Over het IJ-festival. Over het IJ heeft voor het festival van 2023 besloten om zich meer dan ooit te richten op de nieuwe generatie makers die zich verhouden tot een veranderende stad. Een tijd waarin de wereld politiek zaken op scherp zet en economisch, politieke en klimaatcrisissen meer dan ooit dwingt om je te verhouden tot de wereld. Het festival geeft ruimte aan nieuwe en meerduidige stemmen, talen en vormen van makers. Makers die zoeken naar nieuwe ruimte die beter aansluiten bij deze tijd en voorstellen doen voor een duurzamere toekomst en samenleving. Eerder vandaag was ik op het Over het IJ-festival en sprak ik met de visual artist die het campagnebeeld maakte voor het festival. Hey, ik ben Lamia El-Ajaji en ik ben een visual artist die als het ware ideeën en verhalen transformeert in visuele werken. Fijn dat je met ons in gesprek wil gaan. We zitten hier op het NDSM-terrein in een van de hallen van de NDSM-hal. Kan je wat meer vertellen over jouw werk? Hoe zou je dat omschrijven? Ik zou mezelf omschrijven dus als visual artist. En dat zeg ik omdat ik niet alleen illustreer of grafisch werk, maar als het ware kijk naar de essentie van het verhaal en daaruit visuele werken maak. En mijn tools zijn dus het illustreren, animeren, grafisch ontwerpen en noem maar op. En je bent verbonden aan het Over het IJ-festival. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, zeker. Het Over het IJ-festival heb ik in eerste instantie een ander project mee gedaan. Dat was Weekend voor de Zon zij. Toen werd ik gevraagd om eigenlijk de poster te maken voor dat weekend. En daarna ben ik teruggevraagd voor het gehele festival om daar het campagnebeeld voor te maken. En dat was een heel interessant proces, want ze wilden iets nieuws creëren. Iets waarbij het verhaal van Over het IJ en hun doelen werden gegoten in een visual die niet alleen maar mooi is, maar ook gelaagd. En daar ben ik wel thuis in, zeg maar. Dus daar heb ik uiteindelijk het campagnebeeld voor gemaakt. Er is ook een shirt van gemaakt. En dat kun je nu ook de afgelopen dagen dus dat kunnen zien. En voor de mensen die niet heel scherp hebben hoe het campagnebeeld eruit ziet, kan je vertellen hoe het eruit ziet en ook wat voor thema's er dan in terugkomen? Ja, het Over het IJ-beeld is in essentie, je ziet in het midden centraal het IJ-logo, wat eigenlijk voor verschillende zonnestralen uitkomt. Ook in de zin van Over het IJ en de zonnige kant van Amsterdam. En op de zonnestralen zie je verschillende mensen lopen in een protestvorm die eigenlijk niet negatief is, maar een dansende protestvorm. En die mensen hebben verschillende borden vast. En elke bord is dan weer symboliek voor verschillende onderwerpen, zoals milieu, gender. En er was er nog één die ik even niet meer weet. Maar ja, in essentie gaat het dus om dat je kunt zien dat iedereen samenkomt om één verhaal te vertellen. En het is zowel activistisch als positief. En op de achtergrond zie je verschillende herkenbare elementen van Amsterdam-Noord. Mooi, ik heb hem natuurlijk al gezien. Voor de mensen die het nog specifieker willen zien, zoek het vooral op, want het is een prachtig beeld. Waar ben je door geïnspireerd om dit zo te maken? Voor mij, zo'n beeld maken, je ziet natuurlijk alleen het eindwerk, maar het is best wel een lang traject geweest. En ik ben geïnspireerd door het verhaal en de doelen die ze wilden vertellen. Dus we hebben een paar sessies gehad waarover het hadden van, waar gaat Over het IJ zelf over, wat willen we vertellen met het beeld. En wat ik heel mooi vond was het niet alleen maar betrekken van het publiek in de zin van het kijken, maar ook in actie komen. En dat in actie komen hoeft niet meteen een gigantisch protest te zijn of iets heel groots, maar hoe een kleine actie weer kan zorgen voor meer reactie. Dus dat heb ik eigenlijk erin verwerkt. Mooi. En wat zijn verder thema's die jij belangrijk vindt die jij met je visuele kunst zou willen versterken? Ik ben zelf een biculturele maker. Ik ben zowel Marokkaans als Nederlands. Dus dat vind ik altijd interessant om dat verhaal te vertellen. En het belangrijkste daarin voor mij is om niet langer het pijnverhaal, het struggleverhaal te vertellen. Want je ziet het gewoon te veel. Je ziet de hele tijd van, als het gaat over bijvoorbeeld Marokkaans zijn of bicultureel zijn, dan is het over al die struggles. Maar ik denk altijd van, en dit heeft een andere beeldend kunstenaar, Brian Elstakker, waarmee ik werk, ook gezegd van, waarom kunnen we niet gewoon bijvoorbeeld een black girl in space hebben? Dus, en waarom kunnen we niet een Marokkaanse superheldin hebben die toevallig een hoofddoek draagt, maar hem niet afdoet naar de eerste white boy met wie ze zeg maar ontmoet? Dus dat soort onderwerpen. Maar daarnaast vind ik het ook belangrijk om gewoon te maken omdat ik maak. Voor mij hoeft het niet altijd zo te zijn dat het een hele activistische laag heeft, maar gewoon iets waarvan ik denk van, weet je wat, dit is dope. dit wil ik gaan gebruiken. En dat ga je ook wel terugzien als je mijn werk opzoekt. Er zitten bijvoorbeeld eieren met benen. It makes no sense, maar het is gewoon een energie die ik voelde en wilde mee werken. Dus ja, het varieert best wel. Nice, ik vind dit heel fijn om te horen. En mooi dat je het zo aanpakt. Heb je iets wat je in het verleden hebt gemaakt waar je, wat een bijzonder verhaal heeft of een betekenis waar je nog steeds zeg maar, met trots naar terugkijkt? Oeh, dat is een hele goede vraag. Ik heb het idee dat ik best wel veel heb gemaakt en soms niet lang genoeg stilsta bij dingen. Maar dit kan ik wel noemen omdat het eigenlijk een soort van nog steeds going is. En dat is een persoonlijk project waar ik aan werk. En het project heet Hia. Hias is Arabisch voor zij, haar. En in essentie is dat dus eigenlijk het soort van superheldenverhaal waar ik het over had. Van een Marokkaanse meid die een soort van mij representeert. Maar niet alleen mijn verhaal, maar ook andere verhalen. En ik heb daar de character voor gemaakt. En ook wat andere karakters, zoals een tagine. Dat is een Marokkaanse, welbekende Marokkaanse symbool. En die is ook vervormd naar een character. En dat geldt voor ook allemaal verschillende andere dingen. En daar ben ik nu eigenlijk een soort van langzamerhand de wereld van aan het bouwen. Door middel van verschillende visuals. En dat is werk wat uiteindelijk mij toch wel een goede boost heeft gegeven. Want een van de werken die ik had gepost was een hand waarbij ethe, de Marokkaanse thee, werd vastgehouden. En die ethe gloeide als het ware van, het is een powerful elixir, hoort ook bij het verhaal. En dat beeld ging voor mij echt best wel, viraal klinkt gek om te zeggen, omdat viraal gaat vaak om de nummers. Maar voor mij had het impact bij de mensen waarvan ik wilde dat zou bereiken. Dus dat. Welke mensen wilde je bereiken? Zowel gelijkgestemden als mensen die eigenlijk niet per se er veel over weten, waardoor ze bijvoorbeeld vragen stellen. Ik heb met dat werk ook bij een markt gestaan in Utrecht. En toen was het ook zoiets van, en waar gaat het over? En ik herken het, maar kun je er meer over vertellen? En dat vind ik wel heel dope. Dat het niet alleen preaching for your own choir is, maar ook de mensen die misschien net iets er meer over willen weten. En in welke vorm komen deze beelden en deze karakters in de toekomst naar buiten? Nu is het vooral veel digitale posts en ook posters. Maar ik hoop het dus te vervormen naar een graphic novel onder andere. En ook fysieke kunstwerken. En dat. Kunnen we die binnenkort al verwachten of is het nog even wachten? Het is nog wel even wachten, ja. Het is wel even. Ik ben iemand die graag echt alles goed onderzoekt en goed kijkt naar hoe ik daarmee aan de gang kan gaan. En ik ben ook veel aan het kijken met wie kan ik het verhaal nog mail vertellen. Want ik hou ervan om heel veel verschillende visuals en visies van verschillende mensen te verzamelen. Dus dat. Mooi. En heb je eigenlijk al reacties gehad op het Over het Ei campagnebeeld? Ja, het is best wel leuk. Want ik ben natuurlijk gewend om te werken en dan weer door te gaan naar het volgende. Je staat niet genoeg stil bij een beeld. Maar ik heb nu wel al reacties gehad van hoe ze het shirt tof vonden en hoe het beeld zeg maar vrolijk was. En het stond ook in de parool, zonder dat we er zeg maar gepland iets voor hadden gedaan. Dus dat was ook wel weer leuk om te zien. Oh shit, mensen zien hem toch wel en ze hebben er toch wel iets mee. Mooi. We hebben nu eigenlijk gezien wat je hebt gedaan voor Over het Ei en ook nog je toekomstbeelden en waar je nu mee bezig bent. Wat kunnen we nog meer van jou verwachten in de toekomst? Toevallig ben ik nu bezig met het uitbreiden van mijn zijn en het uitbreiden van mijn brand tussen haakjes. Want ik functioneer natuurlijk als visueelmaker onder mijn naam met een extra E ertussen. Dat is ook weer een ander verhaal, zeg maar. Het feit dat ik mijn naam nog moeilijker maak, want dat voegt ook weer een laag toe. En dat ben ik eigenlijk nu aan het uitbreiden naar iets groters. Dus echt een brandbuilding? Ja, in essentie wel. Dus als er nou bedrijven, organisaties, mensen zijn die denken ik wil een tof beeld voor wat ik wil, dan kunnen ze jou gewoon benaderen? Zeker. Ik denk, ik zeg altijd als je een idee hebt of een verhaal, dan kun je mij benaderen voor niet alleen een illustratie, niet alleen een grafisch ontwerp. Maar ik doe bijvoorbeeld ook brand guides, dus echt gewoon je merk bouwen. Maar ook concepten, ook fysieke dingen. Dus heb je een verhaal, heb je een idee en wil je er visueel wat tofs van maken, dan kun je mij vinden. Alright, en dan nog even het praktische gedeelte. Waar kunnen mensen jou vinden? Ja, waar kunnen mij vinden? Dat is het leukste gedeelte. Op mijn Instagram is het Lameia. Dat is Lameiae. Oftewel, er zit een extra E tussen mijn eigen naam. En ik heb ook een website met dezelfde naam. Lameiae.com. Dus dat zijn de twee main. Dus voor iedereen, check it out. dankjewel voor je interview en voor je mooie beelden. Als jij nog niet kent, check vooral het Instagram, want je ziet heel veel mooie dingen die waarschijnlijk jou ook gaan inspireren. Dus dankjewel en nog een hele mooie dag. Jullie ook bedankt en nog een fijne dag. Ja, dankjewel Lenia El Hajiji. Hoe ik net al zei, check vooral haar Instagram. Dan heb je nog beter beeld van wat ze allemaal kan maken. En je hoorde net al een mooi verhaal over hoe de beelden ook tot een nog groter verhaal gaan leiden. Misschien wel een stripverhaal, misschien later wel een film. Dus ik denk dat je nog veel van haar gaat horen. Giovanni Brandt zocht in Zeeland naar de plek waar zijn oma als kind met haar ouders in een woonwagen leefde. De plek die oma aangaf is nu bedekt door asfalt. Hier rijden de auto's over het terrein dat oma ooit als de bodem van haar huis beschouwde. Ik sprak met theatermaker Giovanni Brandt over zijn voorstelling Zanger zonder naam en het leven op een woonwagenkamp. Hi Giovanni, we zitten hier in jouw woonwagendecor op het NDSM-werf. Met tribunes en echt het decor met een beetje goud, wit, poppen zie ik in de hoek. Jouw voorstelling heet Zanger zonder volk. Waarom deze titel? Omdat het gaat over iemand die in zijn dromen een volkszanger is. Alleen in de voorstelling vraagt de hoofdpersoon zich af, wie is eigenlijk mijn volk? Is mijn familie die op het woonwagenkamp woont mijn volk? Of is de burgerij waar ik later mijn toekomst ga beleven mijn volk? En kan je nog meer vertellen, want je zegt woonwagenkamp en iemand die een zanger wil zijn, maar waar gaat de voorstelling over? Je volgt een familie. Grote Lien, Kleine Lien, dat zijn broers en hun moeder, Mami Jani. En je volgt hun gedurende 10 jaar. En de moeder is analfabeet. De grote broer die is laaggeletterd. En de kleine broer die kan volgens de norm wel goed leren. En je volgt eigenlijk wat voor verschillen dat opbrengt binnen dat gezin. En hoe dat eigenlijk gaat schuren als één iemand wel opgeleid is en de andere niet. En wat voor werelden er van buitenaf dan binnenkomen en hoe dat, wat voor gevolgen dat heeft op een gezin. Wat is het doel van de voorstelling? Wat wil je mensen vooral laten zien? Ik wil mensen een inkijkje geven in de wereld van de woonwagenbewoners. En daarbij ook ze vertellen over het uitsterfbeleid en over de gevolgen van de uitsluiting. Dus de taalbarrière of het hogere aantal laaggeletterden komt echt door uitsluiting en pesterijen op school en dat soort dingen. Maar vooral wil ik mensen blij maken en ontroeren. Dat vind ik het belangrijkste. Dat ze, deze wereld gaat voor mij gepaard met heel veel genot en muziek. En ook met mensen die het hart op de juiste plek hebben en daardoor ook de emoties op de juiste plek. Vaak zijn er toch nog wat negatieve associaties met woonwagenbewoners. En je hebt ook een voorstelling waar laaggeletterdheid bijvoorbeeld ook nog een probleem is. Wat zouden mensen echt moeten weten over woonwagenbewoners? Dat je eigenlijk alleen maar de slechte verhalen hoort op het nieuws. Dus als er iets niet goed gaat, dan hoor je iets. Dus eigenlijk de rotte appels krijgen constant een podium. Maar de niet-rotte appels, de succesverhalen, die hoor je heel weinig, want dat vinden mensen niet interessant. Dat vindt het nieuws niet interessant. Dat krijgt heel weinig podium. En ik hoop dat het veel meer podiums gaat krijgen in de toekomst. Er is net nieuws naar buiten gekomen dat sommige gemeenten woonwagenkampen gaan uitbreiden om ook in het cultuurbehoud ervan te beschermen. Wat doet dat met jou? Aan de ene kant denk ik, vind ik het echt fantastisch en denk ik yes. Maar aan de andere kant denk ik ook eindelijk. Waarom heeft het zo lang moeten duren? 2017 is het uitsterfbeleid al afgeschaft. Waarom pas in 2023? Dat is 6 jaar waarop er eigenlijk niks gebeurd is. Alleen maar proberen tegen te werken. En toevallig was mijn tante gisteren in de zaal. En die was op het einde een beetje ontroerd omdat ze al 4 jaar lang aan het strijden zijn voor een woonwagen voor mijn neefje. En toevallig gisteravond was hun eerste nacht die ze eindelijk in die nieuwe woonwagen konden slapen. En ze zei, ik zag gewoon al het werk en alle stress die afgelopen 4 jaar hebben opgeleverd naar haar ogen en een soort van die ontlading. En dat is gewoon onnodig, want 2017 is uitsterfbeleid al afgeschaft, dus. Nou, wel heel erg gefeliciteerd voor je neefje en tante. Maar inderdaad zouden we hier veel sneller iets aan moeten doen. Ja. En mogen we dat ook misschien wel iets meer pushen, hoe jij dat ook zegt. Het is vaak nog dat woonwagenbewoners toch wat gescheiden leven van andere mensen in Nederland. Hoe zou je kunnen zorgen dat dit iets meer zou kunnen mengen? Nou, wat nu ook wel vaker gebeurt, is dat woonwagenkampen ook in woonwijken worden geplaatst. Dit zorgt er ook al voor dat het meer gemengd wordt. En ik denk, ik hoorde in Middelburg een verhaal van een moeder. En haar dochtertje mag nooit bij andere kinderen spelen. En die kinderen mogen ook niet bij hun spelen, omdat ze in een woonwagen wonen. En zij had, dat dochtertje had een vriendje in de klas en daar mocht ze nooit mee spelen. En ik denk, als je als ouders dit ziet, dat er inderdaad een kind in je klas zit die op een woonwagenkamp woont, wees niet bang. Er wordt echt goed voor je kinderen gezorgd. Geef ze gewoon lekker mee een dagje. Het is de leukste plek die hier bestaat. Alles mag. En andersom ook. Voed je kinderen niet op met het idee dat woonwagenkampen en woonwagenbewoners eng zijn. Want dan blijft dit, ja, dan blijft dit doorbestaan. Dat moeten we eigenlijk tegengaan. Je hebt zelf ook familie die dus in een woonwagenkamp woont. Zelf woon je dat niet. Hoe voel jij je in die positie? Ik denk dat ik daardoor wel echt een brug kan zijn tussen die twee werelden. Omdat ik met een outside eye in beide werelden kan kijken. En daardoor ook mijn werk kan maken wat ik nu maak. Dus in mijn werk zit ook een kritische noot richting woonwagenbewoners. Maar ik laat ook wel zien waar het vandaan komt. En ik laat ook de positieve kant juist zien, want die is er ook heel erg veel. Maar ik ben ook niet bang om te laten zien dat er ook nogal wat dingen niet kloppen, ook op het woonwagenkamp. Je hebt eigenlijk het hele Over het IJ-festival je voorstelling gespeeld. Vandaag is de laatste dag. Bijna elke avond een uitverkochte voorstelling. Wat zijn de reacties van het publiek? Er kwam iemand naar me toe en die zei, ja, ik was ontroerd en ik was blij, maar ik weet even niet wat ik nog meer moet zeggen. En toen zei ik, dat doe ik eigenlijk niet. Dat is eigenlijk mijn enige doel. Mensen ontroeren en blij maken. En dat lukt volgens mij elke avond. Ik zie elke avond betraande ogen in het publiek, maar ook heel veel glimlachen en dansende mensen. En ja, het is zo leuk als het hele publiek meegaat en op het einde het laatste nummer meezingt. Dat is echt een droom die uitkomt. Wat mooi. Ik ga hem straks hopelijk ook zien. Dus ik ben heel benieuwd. Wat hoop je nog meer te bereiken in de toekomst? In de toekomst wil ik me ook meer gaan richten op echt de geschiedenis van de Roma en de Sinti in Europa. Dus ik heb nu twee voorstellingen gemaakt die zich echt concentreren op Nederland en op de problemen hier. Maar op Europees gebied zijn er nog meer problemen rondom de Roma en de Sinti. Of tenminste veroorzaken andere mensen problemen waarvan de Roma en de Sinti de dupe zijn. En mijn volgende voorstelling gaat zich daarop inzoomen. En ik hoop dat dat ook weer een groot publiek aantrekt. Wat zou je nog willen meegeven aan gemeenten, politiek, die steeds het debat voeren over Roma en Sinti en woonwagenbewoners? Ga een keertje langs. Maak die beslissingen niet vanuit je kamertje. Ga langs. Praat met de mensen. Wees niet bang. Want ik denk dat heel veel keuzes uit angst worden gemaakt en die angst is echt niet nodig. Dankjewel, Giovanni. Als er mensen zijn die meer van jou willen weten of weer willen zien, waar kunnen ze jou vinden? Denk makkelijk op Instagram, Giovanni Brand. Daar post ik best wel veel op en dan kan je ook achtergrondverhalen van de voorstellingen lezen. Dankjewel en heel veel succes vanavond. Dankjewel. Dat was Giovanni Brand, die tevens ook het concept en de tekst heeft geschreven. De regie is van Lin Schutter en het spel van Janneke Remmers, Matthijs Eichelsen en Giovanni Brand zelf. Het is nu een paar uur later en ik heb de voorstelling gezien en ik vond het echt prachtig. Ik heb meer dan anderhalf uur met ontroering, met ook lachen. Maar ja, ik was echt heel erg onder de indruk. De spelers zijn ook echt zo goed en het zit zo goed in elkaar. Dus als je hem nog kan zien, doe dat vooral. Je hebt nog een kans in het eerste weekend van september. Dan spelen ze hem in Zeeland. Ik hoorde dat de kaartjes snel gaan. Dus denk je van, dit wil ik zien. Go for it. Dat weekend komt er ook een EP uit van de voorstelling, want er zit ook veel muziek in. En één nummer die is al uit en te horen op Spotify. En die gaan wij ook draaien. En die heet De Oude Jongen en van Giovanni Brand en Cowboy. Steeds jouw kleine jongen. Hoe kan je dat nu niet meer zien? Mijn toekomst is pas net begonnen. Het leven krijgt nog lang geen 10. Ik blijf me telkens weer vergissen. Omdat ik daar het meest van leer. Toch bleef ik elke dag iets missen. De lessen van mijn oude heer. Op die dag was jouw leven plots voorbij. Toen ben je verdwenen. Je hebt niet eens gewacht op mij. Nu blijf ik hier achter met een knoop in mijn maag. Zonder een antwoord op die grote levensvraag. Hey ouwe, waar ben je nou? Je zou toch schreeuwen langs de lijn. Je moet er nu voor mama zijn. Oude jongen, waarom ging je nou? Jouw leven vloog voorbij daar in die burgermaatschappij. Oude jongen, voor jouw leven zal ik vechten. Tot ik je niet meer mis. Tot ik je niet meer mis. Tot ik je niet meer mis. Ik speel al lang niet meer met blokken. En leef het leven dat ik kies. Met wat ik lief heb blijf ik gokken. Verslaafd aan dat wat ik verlies. Al heb ik zoveel. Verdrinken doe ik ook steeds meer. Blijf ik dan nog jouw kleine jongen? Ben jij mijn oude heer? Ben je nou? Je zou toch schreeuwen langs de lijn. Wie moet er nu voor mama zijn? Oude jongen, waarom ging je nou? Jouw leven vloog voorbij daar in die burgermaatschappij. Oude jongen. Oude jongen van Giovanni Brandt en Cowboy. Een nummer uit de nieuwe voorstelling Zanger zonder volk. Zoals ik al eerder zei, ga het vooral checken. Het klinkt echt heel nieuwerwets. Terwijl je toch dat niet verwacht. Volks. Volks, ja. Volks. Heb jij er wel eens van gehoord, van Giovanni Brandt? Nee, maar ik leer sowieso heel veel van jullie uitzendingen. Dus wat dat betreft. Goed zo, fijn. Dat is precies de bedoeling, hè? Precies de bedoeling. Een hele goede morgen, namens Antoinette. Wat fijn dat ik al mag binnenvallen. Ja, altijd. Je bent altijd welkom, Eva. Lief. Ik heb zo meteen iemand te gast die een culinair creatief is. En een boek heeft geschreven voor kinderen. Waarin je ook leert proeven. En ik vroeg me af, hebben jullie eigenlijk ooit bewust leren proeven? Goeie vraag. Ik weet wel dat ik altijd op zoek was naar umami. Want op een gegeven moment was het, je hebt ook umami. Maar ik weet nog steeds niet per se hoe dat nou echt smaakt. Nou, dat kunnen we hem zo voorleggen. Ja. Jij nou, Asira? Nee, niet bewust, denk ik. Maar ik denk dat ik het zelf interessant vond om te weten wat er dan precies in eten zat of zo. Of als je dan leert koken, dat je dan je smaken begint te ontwikkelen, omdat je dan denkt, wat past dan goed bij elkaar of waarom is dit lekker? En eigenlijk pas bij wijncursussen, dat klinkt meteen weer heel elitair, maar dan ga je echt pas nadenken over wat is nou smaak en hoe smaakt dit echt. Ja, ik vind het grappig dat je dat zegt, want dat geldt voor mij eigenlijk ook hetzelfde, realiseer ik me nu. Ja. Ja. Oh, oké. Nou ja, ik ben heel benieuwd naar jouw gasten zometeen, Eva. Maar tot zover deze uitzending van De Nacht is Zwart. En mocht je een deel hebben gemist of niet kunnen wachten tot volgend weekend, dan kun je ons 24/7 terugluisteren via de NPO Radio 1 app of via onze eigen website www.omroepzwart.nl. Na het nieuws van 6 uur hoor je op deze zender een uur cultuur met Eva Koreman. En dus heel veel eten en smaken. Volgende week is een Nacht is Zwart weer terug op de vroege zondagochtend tussen 3 en 6. Wij wensen je een fijne zondag, een heerlijke week. En vergeet niet, we zien elkaar. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 6 uur, Suzanne de Vries.